Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 5 Nisan Perşembe. Yıl 2018, ay 4, gün 95, Kasım 149. 1439 Hicri Recep 18, 1434 Rumi Mart 23. Avukatlar Günü. Günün sözü. Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olması gerekir. Blaise Pascal. Günün ikinci sözü. Dünya aç oldukları için uyuyamayanlarla açlardan korktukları için uyuyamayanlar arasında bölünmüş durumdadır. Paulo Freire. Günün malumatı Nisan ayında dünden devam. Bahçıvanlık. Kalem aşısı işi sürdürülür. Sonbaharda yaprak aşısı vurulmuş fidanların aşıdan aşağı kısmında fışkıran tomurcukları koparmalıdır. Bu suretle aşılar kuvvetlenir. Her nevi çelik yapmaya devam olunur. Yaprağını dökmeyen ağaçlardan daldırma yapılır. Günün tarihi 224 yıl önce bugün, yani 5 Nisan 1794'te 1789 Fransız devriminin liderlerinden Jean-Jacques Danton giyotinle Paris'te idam edilmişti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Altyazı M.K. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Lata Mangeshkar'dan, Hintlilerin divaları sayılabilecek bir kadın şarkıcıdan dinledik. Ve Vaishnava Jana, Vaishnava Jana Tu, yani bacan denen çok ünlü parçalardan bir tanesi. 1400'lerde 15. yüzyılda Narsin Mehta tarafından yazılmış şair, Gujarat dilinde. Bacanlar Mahatma Gandhi'nin de günlük duaları arasında yer alıyor. Ve hayat idealler ve Vaishnava Jana'nın, yani Vishnu dinini izleyenlerden, ona inananların hayatı, idealleri ve zihniyeti üzerine. Çok da şey, mesela şu geçen şarkıda empatiye yönelik çok önemli şeyler vardı. Yani Vaishnavaları başkalarının acılarına ortak olması için, onları hissetmeleri için çağıralım, çağırıyorum diyor. Yani bu bir çağrıdır ve sefalet içinde olanlara yardım etmek, ama hiçbir zaman kendini beğenmişlik, hırs, ihtiras, aldatmaca girmesin. Bu öfkeden, gazaptan ve kendini kaybetmekten, ihtirastan uzak duruyorlar diye çok önemli bir empati şiiri. Onun şarkısını çaldık. Neden çaldık? Şimdi onu da Eduardo Galeano'dan öğrenelim. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Gezegenden taşınmak gerekecek. Tanrı, Hindistan'ın günün birinde batı tarzı bir gelişme yolunu izlemesini yasaklıyor. Tek bir küçük adanın, Britanya Krallığı'nın ekonomik emperyalizmi bütün dünyayı zincire vurmuş durumda. Eğer 300 milyonluk ulusumuz bu modeli benimseseydi, bütün dünyayı çıplak bırakmaya muktedir ıstakozlar olurduk. Mahatma Gandhi, 1926 Ekim. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, küçük bir not. Vaishnava diyelim bu. Başkalarının acısını hisseden ve sefalet içinde olanlara yardım edenlerin insanları, fakat hiçbir zaman kendi zihinlerine de kendini beğenmişlik, ihtiras girmeyenlere Vaishnava diyelim diyor şarkıda. Evet. Anmalara geçmeden önce Hindistan'dan birkaç haber verilmiş müsaade ederseniz. Yani çok ilginç gelişmeler oluyor ve bunlar da sık sık oluyor aslında Hindistan'da. O eşitsizliğin aynı şekilde devam ettiği, kast sistemi yüzünden insanların birbirlerini doğrudan cinayetle varan derecede ayrımcılığa gittiği olaylar var. Mesela bunlardan bir tanesi 31 Mart'ta haberleştirildi BBC Türkçe tarafından. Hindistan'ın kast sisteminde en alt sınıfta olan Dalit topluluğundan genç Dokunulmazlar. Dalit topluluğundan genç bir çifti bir at sahibi olup ata bindiği için dövülerek öldürüldüğü haberi var. Gujarat eyaletinde yaşanan bir olay bu. Daha üst bir kasta üye 3 adamın tutuklandığı belirtiliyor. Hindistan'ın bazı kesimlerinde at sahibi olmak iktidar ve refah sembolü olarak görülüyor. Başka sebeplerden ötürü de cinayet işlendiği söyleniyor ama bu durum doğrudan öldürülen kişinin yakınları tarafından at sahibi olması, Dalitlerin at sahibi olması ve ata binmesi yüzünden işlendiği söyleniyor. Evet, halbuki Vaishnavalar diyor şeyde, Vaishnava Cana şiirinde ve şarkısında onlar herkese eşit davranırlar. Bütün diğer kadınları kendi anaları gibi görürler. Dillerinde en ufak bir yalana yer yoktur. Ve ellerinde hiçbir zaman başkalarının parasına, servetine ya da zenginliğine el uzatmak yoktur diyor ama öyle olmuyor. Olmuyor. Işte. Hindistan'da dokunulmazlar diye bilinen Dalit topluluğu sık sık ayrımcılık ve şiddet olaylarına maruz kalıyor. En son 2 gün önce ayaklandılar. Kas sistemin en altında olan dokunulmazlar olarak anılan Dalitler, haklarının kısıtlandığını öne sürdükleri yüksek mahkeme kararı nedeniyle ülke genelinde büyük eylemler düzenlediler ve çıkan olaylarda 9 kişi öldü. Uttar Pradesh, Pencap, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttarakhand, Bihar ve Jharkhand'da, aynı zamanda Odisha eyaletlerinde de şiddetli eylemler ve kundaklama eylemleri de gerçekleştirilmiş. Federal hükümet Uttar Pradesh'teki olayları bastırmak için 800 polisi görevlendirmiş. Ama bir diğer taraftan da sokağa karşı gruplar çıkmış ellerinde sopa ve kılıçlarla beraber. Paramiliterler, işte onlar da RSS'den kaynaklı yangan diye öldüren gruplar. Şu anda da Narendra Modi o grupların içinden çıkmış birisi, başbakan ve çok ciddi bir otoriter, hatta totaliter bir rejime doğru gidiş var Hindistan'da. Birçok başka yerde olduğu gibi. Evet, birçok yerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Şunu da söylemek gerekiyor. Dalitler de öyle azınlık gibi durmasın. Hindistan'da 200 milyon Dalit, yani dokunulmaz yaşadığı sanılıyormuş. Ama sanılıyor kısmı doğrudan vatandaş yerine bile konulmadıkları için sayılamıyor. Evet. Olarak da görülebilir. Evet. Peki, yani dünyanın genel durumu böyle. Ona da geçeceğiz. Bir kısacık şey yapalım. Bu bacandan sonra 1969'da bugün Vietnam Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin pek çok kentinde muazzam savaşa karşı gösteriler var. Anti savaş gösterileri, Vietnam Savaşı dursun istiyorlar nihayet Amerika'da. Daha çok uzun senelerce sürecektir ama gösteriler de sürecek ve çok büyük zarar, insan kaybı da olacaktır. 1976'da Çin Halk Cumhuriyeti'nde 5 Nisan hareketi Tiananmen olayına yol açtı. Tiananmen'le ilgili yeni gelişmeleri okuduk. Yani sayılanın yüzlerce, binlerce insanın katledildiğini, 10 bin civarında insanın, genç öğrencilerin nasıl katledildiğini taranarak filan yeni öğrendik. Gizli açılan, evet, belgelerden. Hiçbir şey bilmiyoruz aslında. 1992'de de 2 kişi öldürülmüş Vrbanya Köprüsü'nde, Saraybosna'da. Barış gösterisi yapıyorlarmış. Suada Dilberoviç ve Olga Suçiç. 1992'de bugün. Ve onlar ilk Bosna-Hersek Savaşı'nın ilk kurbanları olacaklardır. Evet. Bunun da üzerinde pek durulmuyor. Hiçbir şeyin üzerinde pek durulmuyor. Varsa yoksa kudrete tapınma gibi bir şeyden bahsedebiliriz. Bu arada Martin Luther King'in şeyi de devam ediyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şimdi çok daha net olarak anlaşıldı Dr. King'in aslında bir radikal olduğu, servet eşitliğini savunduğu, aynı zamanda emperyalist savaşlara karşı oldu. Yani Cornel West de çok esaslı bir yazı yazmış. Common Dreams'de gördük. O bir radikaldi. Hiçbir zaman onun mirasını sterilize etmeyelim. Onu işte böyle küçük kızlarla küçük erkeklerin bir arada okula gidecekleri bir toplum hayal ediyor. Elbette onları da söylüyordu ama ondan ibaret olduğunu sakın düşünmeyelim diyor. 50. katledilmesinin 50. yıl dönümünden bahsediyoruz. Yani özellikle bir ılımlı gibi gösteriyorlardı onu, derinlemesine nefret edilen ve herkesin öldürmek istediği biriydi beyazların, zenginlerin diyor. Hı hı. Çok ilginç aslında. Neoliberal revizyonculardan bahsediyor. Tabii polislerin siyahları öldürmesi de devam ediyor bütünüyle Amerika'da. Çok ilginç gelişmeler oldu. Mesela geçtiğimiz sene Martin Luther King'i anma yürüyüşleri sırasında Trump poster protestoları yoğun bir şekilde görülmüştü. Zaten ikisi beraber birbirlerine karışmış bir şekilde görülmüştü. Bu sene de Donald Trump Martin Luther King'i anarak bir kendi konuşmasını gerçekleştirmeye çalıştı yani. Evet. Aynı durum şeyde de var mesela. Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan Yemen'e yapılan insani yardımın donörlerinden bir tanesi olmak istediğini Birleşmiş Milletler'de açıklamıştı. Ama yani Yemen'deki en büyük insani krizin yaratıcısı başlı başına bu iki ülke. Evet. Böyle bir durum da söz konusu. Ama gene de büyük baskılar altında bunları yapmak zorunda kalmaları da önemli bir şey. Yani toplum baskısı altında. Ben öyle görüyorum yani. Evet. Diğer taraftan da işte böyle kendi imajlarını düzeltmeye çalıştıkları durum olarak. Mecbur kalıyorlar. Evet, evet işte birazcık. Yani şeyde de bunun çok mesela Suudi Arabistan'da erkeklerle kadınlar artık sinemaya beraber gidebilecekmiş. Kadınlar da erkeklerin yanısına film seyredebileceklermiş. Bu bir devrim yahu. Evet. Değil mi? Zengin. Ne kadar Suud ilginç. Kadınlar tabii ki o kısmı da var. Yoksa orada çalışan binlerce, on binlerce hatta yüz binlere varan işçiler, Asya'dan gelen göçmen işçiler, emekçiler, oradaki kadınlar da bu haklardan yararlanacak mıdır diye soracak olursanız daha var. Belki bir 50 sene daha sonra ne dersiniz? Birkaç 100 sene sonra olur, görürüz herhalde. Şimdi çok önemli bazı gelişmeler var, onlardan da bahsedelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Amerika Birleşik Devletleri Meksika sınırına hemen gönderecek. Biz bunu şu anda yapacağız filan demiş. Yani çok çok tehlikeli bir gelişme. Yani orada göçmenleri ordunun dronlar da dahil duvarı yapılmadan öldürmeleri söz konusu olabilir. Çok önemli bir gelişme olarak şey yapılıyor. Bayağı bildiğiniz asker konuşlandırıyor. Evet evet. Bu arada Dr. King'in öldürülmesinden bahsederken yaya geçidinden yürümeyen bir delikanlıyı 33 yaşında delikanlı diye genç adam diyelim Afrika Amerikalı polis öldürüyor. Kırmızı ışıkta yani jaywalking deniyor buna bilmiyorum ama işte yaya kaldırımı kullanmıyor ve hemen yakalıyorlar. Öldürmemiş, çok ağır yaralamış. Yani taser denen şeyle silahla yakıyorlar filan böyle şok silahı. Elektroşok. Başına ve yüzünde yaralar varmış ve tıpkı bir zamanlar şeyde olduğu gibi Eric Garner da 2014'te New York polisinin bastırıp öldürdüğü gibi nefes alamıyorum diye bağırmış. Sonunda yaralı olarak kurtulmuş. Fakat bunu tutuklayan ve vuran polis Hickman diye birisi istifa etmek zorunda kalmış. Çünkü zaten daha önce de başkalarına saldırmakla meşhurmuş bu polis. Hı. Ama siyahları öldürüyor işte. Böyle bir mesele yok yani. King'in şey yılında öldürülmesinin yıl dönümünde oluyor. Onun dışındaki önemli haberler, Brezilya Yüksek Mahkemesi'nden bir karar geldi. Çok acayip şeyler oluyor dünyada. Eski devlet başkanı Lula'nın hapis cezası ertelenmemeli diyor. Şu anda parlamento darbesi denen bir şeyle gelen Temer, başbakan durumunda olan ya da devlet başkanı durumunda olan Temer zaten yargılanıyor. Hı hı. Yolsuzluktan ama onun emrindeki mahkemeler şimdi Luiz Inácio Lula da Silva'nın yolsuzluk suçlaması yüzünden aldığı 12 yıl hapis cezasının ertelenmesi talebini reddetmiş. 6'ya 5 oyla yani mahkemeleri de ele geçirmiş oldukları görülüyor. Temizledi. Evet. Kara para aklama, rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları var hakkında. Evet. Ama hiçbir kanıt olmadığı da söyleniyor. Bu yıl düzenlenecek başkanlık seçimlerine aday olması söz konusuydu. Zaten onu önlemeye çalışıyorlar. Yoksa ölümcül bir şekilde korkuyorlar bundan. Evet. Anketlerde çünkü kazanacak isim olarak en çok onun adı geçiyormuş zaten. Ekim ayında. Ama artık bilmiyoruz. Devlete ait petrol şirketi Petrobras. Evet. Oradaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla beraber anılıyormuş ismi. Evet, Lula'nın en büyük destekçilerinden eski devlet başkanı Dilma Rousseff de suçlamaların odağındaydı. İkisi de reddetmişti. Zengin oligarkların komplosuna maruz kaldıklarını öne sürüyorlardı. Ama şeyin mahkumiyeti var zaten temeli. Hı hı. Yani ama o yürütüyor. Dilma Rousseff dışarıda değil mi? Kim? Dilma Rousseff. Rousseff evet önceki. Dışarıda o. Anladım. Şimdi şeyde bir de bu yükselen hareketler arasında Paris'te muazzam bir şey var. Grev dalgası sürüyor. Ondan da bahsetmemiz gerekiyor. Ulusal Demiryolu işçilerinin başlattığı 3 aylık genel grev genişliyor. İşçilerden sonra öğrenciler de sokaklara çıktı. Fransa genel grev dalgasına gitti. Of, bu tip haberleri Akşam gazetesinden okuyacaksınız ya da Star ya da Yeni Şafak gibi gazetelerden okuyacaksınız. Paris'te grevler ülke geneline yayıldı. Demiryolu çalışanlarının başlattığı genel greve destek veren öğrenciler 60'tan fazla kampüste blokaj uygulayarak eğitimi engelledi. Kentteki birçok hizmet verilmez durumda. Demiryolu işçilerinin grevi nedeniyle tren seferlerinde yaşanan aksamalar garlarda uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Onlar düşman olduğu için Macron yüzünden değil mi? Yolcular trenleri... Ama Boğaziçi öğrencilerine ailelerinden tam destek gelmesinden pek bahsetmiyorlar. Bahsetmiyorlar. Yani. Yani Türkiye'nin şu anda iyi geçinmediği, daha da Türkiye'deki iktidarın ne kadar iyi geçinemediği ülke varsa o ülkelerdeki çıkmış olan ve geçmişte de çıkmış olan protesto gösterileriyle alakalı oldukça detaylı ve oldukça güzel haberlere imza atıyorlar. Akşam Sabah gazetesi bildiğiniz o şey ekip. Star, Yeni Şafak. Yeni Şafak. Güzel yapıyorlar ama haberleri. Hmm. Trenlere camdan bindiler. Garlarda uzun kuyruklar oluştu. 36 gün iş bırakma. Demir yolu işçileri Macron'a tepkili. Böyle bir gelenek var. Yani yazmasını biliyorlar bu tip haberleri. Ama işte yazamıyorlar Türkiye ile alakalı ya da Türkiye'nin böyle yakından bilindik müttefikleriyle alakalı olduğu zaman. Mesela evet. Rusya'daki protesto gösterileri, seçimler önündeki protesto gösterilerini. Yok. Belki Fransa ile de günü gelir aranız iyi olur. O zaman onlar da kesilir yani. Tabii. Peki şeyle ilgili yazıyorlar mı? Google çalışanlarının büyük yükselen mücadelesini 3000'i aşkın sayıda insan Google'ı protesto etmiş. Google'da çalışanlar. Neden biliyor musun? Neden efendim? Bu teknoloji devinin Maven projesine, yani Pentagon'un yaptığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş bakanlığı diyelim ona. Savunma diyorlar ama savaş aslında programı derin bir drone teknolojisi. İşte dün daha bahsediyordun değil mi? Dronların, silahlı dronların yeni geliştirilmiş halinin kullanılacağı dünya savaşlarında. Yani ben mi artık unuttum? Yani bir haberde bahsediyorduk. Ben günde birkaç defa bahsediyorum o konudan ama. İşte bu yeni bir projeymiş. Drone dedikleri bu insansız hava araçları. Proje olmaz bizim şirketin misyonuyla ve mottosuyla, şiarıyla bağdaşmaz demişler. Yani bu sözleşmeye girerse Google, Palantir, Raytheon ve General Dynamics gibi dünyanın büyük silah şirketlerinin, Amerika Birleşik Devletleri'nin ortağı olmuş oluyorlar. Ve yani Microsoft ve Amazon da katılıyor demek bizi bağlamaz, daha az Google'ı daha az riskli hale getirmez demişler. Çok ilginç aslında. Evet, yani 3000 çalışandan bahsediyoruz. İşte genellikle Google'la alakalı haberlerde çıktığı zaman bu tip haberlerden ziyade Google'da çalışmak için tüyolar, dudaklarınızı uçuklatacak 15 Google çalışanı maaşı, Google'da çalışmak için sahip olmanız gereken 11 yetenek gibi haberleri görüyorsunuz. Bu tip ama son derece önemli. Yani yok. Diyor ki çünkü Google'ın ana şeyi neymiş? Mottosu, şiarı, kötü olma. Don't be evil. Evet. O zaman hepimiz biliyoruz bunu. Sık sık geçer Google kullanan herkes. Bilir ki kötü olmamak lazım. Google'ın savaş işine girmemesi gerektiğine inanıyoruz. Bu teknolojiyi inşa edersek Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri gözleme, yani izleme işine girerse ve sonuçları ölümcül de olur. Bu kabul edilemez demişler. PDF ile bir açık mektup yollamışlar. Çok ilginç aslında. Maven diye yazılan bir projeye girmesini istemiyorlar. 3000'den fazla çalışan. Öyle diyorsunuz ama 2015'te Google şirketinin yeniden yapılanmasıyla beraber, Alphabet ismiyle yeniden yapılanmasıyla beraber Google'ın sloganı Don't Be Evil olarak kalmış ama yeniden şekillendirilerek Do the Right Thing, yani doğru şeyi yap haline almış. Yani doğrusu da bu değil mi? Yani evet. Zengin olabilmek için, daha fazla alana kayabilmek için, daha fazla yerden kar elde edebilmek için. Ama böyle bir şeyi ilk defa duyuyorum. Yani Eric Schmidt, onun başkanı, işte eski CEO'su, hala Google'ın ana şirketinde yönetim kurumunda oturuyor ama yani askeri şeyler kullanılmayacaktı. Ha, Eric Schmidt kendisi şey demiş Kasım ayında, askeri insansız hava araçları gibi teknolojiyi ülkeyi güvenli güvenli hale getirmek için de bunu kabul etmiyoruz diyorlar. Evet. Hem yakay zeka konusu hem de bu tip şirketlerle çalışma konusu insanı gerçekten tüylerini diken diken ediyor. Ve bu konuda son derece önemli gelişmeler var. Birkaçına daha değinelim. Facebook'taki veri skandalının boyutları akıl durdurucu bir hale gelmiş durumda. 87 milyon toplam kullanıcının etkilendiği haberi var. Yani bunu hem Google'da hem New York Times'da hem de Guardian'da görmek mümkün. Facebook'un yöneticilerinden Schroepfer 87 milyon kullanıcıya ait verinin paylaşılmış olabileceği. Yani 87 mi? Türkiye nüfusunun bayağı üstünde, %10'u üstünde bir insan topluluğunun verileri tamamen kendi iradeleri ve istekleri dışında, haberli bilgileri dışında başkaları tarafından kullanılıyor. Çoğu Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan yaklaşık 87 milyon kişiyle ilgili bilgilerin Cambridge Analytica ile uygunsuz şekilde paylaşıldığını inanıyoruz ifadelerini kullanmış Schroepfer. Özür diledi ama Mark Zuckerberg bu arada kongre önüne çıkacakmış. Kongo'da ve şeyde neler yaptığını da gördük. Yani daha iki gün önce bunun üzerinde ayrıntılı konuşma fırsatı vardı. Kongo değil, Rohingya. Myanmar. Arakan. Evet, Myanmar'da. Ve aynı zamanda Sri Lanka'da. Diğer bölgelerde de aynı durum ama internet kullanımı ile alakalı olarak yaygınlaşması durumunda ortaya çıkan bir hadise. O müthiştir bu. Nefret söyleminin yani yayılması. De birden bilmem kaça çıkıyor. Yani 500 bin kişiden 14 milyona çıkıyor ve bütün şeyler, troll grupları var. Evet. Tamamen katil çetelerini besleyen şeyler. Şimdi bir tane daha var. Yeni yer söyleyeyim mi sana? Söyleyin efendim. Yepyeni bir yer. Neresiymiş? Nijerya. Nijerya seçimini etkilemek için korkunç, seyredilmesi neredeyse benim gibi insanlar için seyredilmesi neredeyse imkansız videolar var. Nasıl yani? Doğruyorlarmış. Ben seyretmedim ama Nijerya'daki korkunç cinayet şeyleri, bu şeriat kanunu yapıyor demiş aday. Onun yaptığı işler böyledir diye bir adayı seçimden uzaklaştırmak için yapılmış bir şey. Bu yeni çıkmış. Carol Cadwallader yazıyor. Bu işleri son derece yakından takip etmekte olan, Brexit meselesini de Guardian'ın araştırmacı gazeteci. Yani muhalifleri susturmak ve İslamcı militanlarla görüşmeyi kolaylaştırmak için kullanılmış. Düşünebiliyor musun? Google böyle bir işte kullanılıyor. Pardon, Facebook. Facebook. Bir de yani bunu, bir whistleblower vardı ya, oyun bozan, yeni çok ayrıntılı olarak anlattılar, Christopher Wiley diye. Bunun üzerinde konuştuk epey. Bayağı verdiği dijital, kültürel, medyada ve spor şeyinde bayağı ciddi bir şekilde tanıklık etmiş Britanya'da. Ve Christopher Wiley milletvekillerine diyor ki, bu video, Nijerya'da dağıtılan video, tamamen muhalifleri korkutmak için yapılmıştı ve bundan herkesin haberi vardı diyor yaratanların. Aggregate IQ diye bir Kanadalı, pek az bilinen bir dijital hizmet firması, referandumda da, Brexit referandumunda da rol oynuyordu. Evet, ama yani bir yandan da Nijerya'daki seçimleri, 2019 yılında gerçekleşecek olan seçimlere yardım etmek için harekete geçmiş Facebook. Facebook'un Nijerya'daki takımının lideri Ebele Okobi, insanları bu fake news konusunda aydınlatmak için bir çalışma başlatacaklarına dair bir açıklama yapmış. Tamam işte, budur ya. Budur ya. İşte devrim oluyor orada da. Yapacak tabii çalışmayı. Cambridge Analytica'yı da bir Nijeryalı milyarder Goodluck Jonathan'ı desteklemek için tutmuş. Bir Hristiyan o. Ve videoda Müslüman rakibi için kullanılmış, tahmin edebileceğin. gibi. Değil mi? Trump'ta böyle Müslüman karşıtı aynı şekilde. Burada da Nijerya'da da aynı zamanda bunlar farklı bir şey olacak. Deri güzeller bu Müslümanlar. Bak ona göre Good Luck Jonathan'a ver diye filan. Acaba Türkiye'de Cambridge Analytica ile görüşen siyasetçi var mıdır? Yoksa bu konular bizim yok. Bizimkisi doğrudan manipülasyona yer vermeyen, olsa olsa trafoya giren kediler olur şeklinde açıklama yapan siyasiler mi var? Çok iyi bir soru. Bilmiyorum ama yani ayakta kalan birkaç medya organından bu konuda çalışmalarını istemek çok şey mi istemek olur? Zaten vardır işte o veriler bundan nasıl ortaya çıkacak? Evet, araştıran gençler. Biz de takip edelim. Evet. Bunların açığa çıkarılmasında desteklediğimizi de belirtelim. Birkaç iddia var bu konularla alakalı ama şey sadece meclis mesela mecliste gündeme getiriliyor bunlar. Bu gibi soruları mecliste gündeme getirip evet biz şeyle çalıştık, Cambridge Analytica ile çalıştık ve seçimde manipülasyon yaptık demeleri mi bekleniyor? Mesela CHP'li Onursan Adılı Güzel Londra merkezli veri şirketi Cambridge Analytica'ya yönelik kamuoyunu yansıyan iddiaların meclis gündemine taşınmış ve 2019 seçimleri için bahsi geçen şirketten danışmanlık hizmeti alacağı yönündeki iddialar doğru mu diye sormuş. Bunlar biraz daha böyle araştırmacı gazetecilik işi ama o araştırmacı gazetecilik de şu anda Türkiye'de en büyük krizde olan kurumlardan birisi olduğu için biraz zor olsa gerek. Evet. Zor. Fakat bu konuyu evet bitirmeden önce bir de çok önemli bir şey daha var. Benjamin Haas diye bir Guardian yazarı şeyden yazıyor. Bu taze haber. Bugünün birkaç saatlik haberi. Artificial Intelligence dedikleri yani yapay zeka uzmanları da ayağa kalkmış. Bu da yeni bir şey. Protesto hareketi. Çünkü Güney Kore Üniversitesi'nde katil robot projesi varmış. Hı hı. Bizi buna alet edemezsiniz demiş. 30 ülkeden. Yani çok büyük bir boykot vaziyeti var. Güney Kore'de bir üniversite yeni bir laboratuvar kuruyormuş. Önde gelen bir silah şirketi tarafından. Killer robot. Ne deniyor buna? Katil robot. Kabot. Kabot mu? Kısaltılmış. Cyborg ama onların iyisi de çıkıyor bazen. Kabot. Blade Runner'da vardı. Fena bir fikir. Sempatik Kabot görünüyor değil mi? Katil robot. Kabot. Ya 50'den fazla önde gelen akademisyen mektup yazmış. Boykot edelim demiş. Yani şeyin adı KAIST kısaltılmış hali. Korea Advanced Institute of Science and Technology. Yani İngilizce adı. İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü. Ve onun da ortağı Hanwha. Biliyor musun sen Hanwha? Hanwha? Hanwha. Nasıl yazılıyor? Han W var. Bir de H A ile bitiyor. Hanwha sistemleri. Geldim. Çok önemli bir şeymiş. Silah şirketiymiş. Silah üreticisi. Ve araştırmacılar demişler ki biz şey olarak yapay zeka üzerinde çalışanlar olarak bunu yapmayız çünkü bu silahlanma hızını artırır ve otonom yani kendi kendine hareket eden öldüren katilleri, kabotları bu açık gazetenin armağanı olsun bu kelime bunu destekleyemeyiz. Biz hayat kurtarmaya yönelmeliyiz diyor. Çok önemli ve yeni bir haber bu. Evet, hayat kurtarmaya yönelmek gerekiyor ama bir diğer taraftan farklı düşünenler de oluyor. Bunlardan bir tanesi de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan. Yapay zekayla birçok işin robotlar tarafından yapılabileceğine dikkat çekmiş. Ne zaman? Dün. Aferin ona. Dün. Şöyle konuşmuş. 2051 yılına kadar insanların yaptığı tüm görevlerin, 2106 yılına kadar insanların yaptığı tüm mesleklerin yapay zeka tarafından yapılabileceğini görülmekte. Belki de yakın gelecekte yapay zeka ile haberleşme şebekeleri tamamen insan eli değmeden yönetilebilecek. İnsanların zihninden geçirdiği abonelik işlemi şebeke tarafından algılanabilecek ve anında yerine getirilebilecek. Bunu yaparken de güvenlik bizim önceliğimiz olacak. Geleceğin savaş alanı olduğunun farkına varmamız gerekiyor. Bugün, şimdi, geleceğe ilişkin hedeflerimiz, öngörülerimiz var ama bugün yapılması için gerekenleri başkalarından beklemeden yapmak zorundayız. Peki kabotu sormuş mu gazeteciler? Katil robotlar teknolojisinden ne haber Sayın Bakan? Geleceği savaş alanı olarak gören söylemiş. Bir yani evet. Geleceğin savaş alanı olduğunu farkına varmamız gerektiğini söyleyen bir bakana bunu soruyu sormak biraz afaki olmaz evet, mı? Evet olur. Bir başkan bakandan sonra bir başkana da bir soru sormak lazım. Mevlüt Uysal da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uber'i övmüş. Taksicilere çatmış. Eline sopa alıp Uber'cileri kovalamakla olmuyor demiş. Uber aslında rahatlık demek. Yani şoförle müşterinin birbirine güveni sağlaması demek. Bak güven sağlanmış işte. Hı hı. Biz o konfordan uzak kalmamalıyız. Yani şöyle demiş, yaklaşık 18 bin taksicimiz var, 5 bin civarında üyemiz var. Niye taktırmıyorlar? Kamera. Kamera. Şoför diyor ki, başkanım kamera koyup bizi takip ediyorlar içeride. İyi baba, bundan başka da çaresi yok yani. Baba mı? Evet, aynen böyle demiş. İyi baba da bundan başka da çaresi yok yani. Neticede Uber dediğimiz zaman buna karşı çıkmak, bunu yerli yapmak demek. Eline sopa alıp sokakta Ubercileri kovalamakla olmuyor demiş ama Uber'in sahibinin birkaç yıl içinde milyarlarca doları nasıl yaptığını, bütün regülasyonları hiçe sayarak daha geçen hafta destek yayını sırasında konuşma fırsatı da bulmuştu. Ayrıca Uber'in sürücüsüz aracı, yapay zeka tarafından kullanılan aracı ilk kez can aldı. Kaliforniya'da gerçekleşen bir kazada bir kişi hayatını kaybetti, otonom aracı. Yapay zekamış da, nasıl değerlendirmek gerekiyorsa. Yapay hayat veremiyor mu? Yapay hayat mı? Evet. Nasıl oluyor? Ezdiği insanı yapay hayat canlandırıyor. Hayat. Bir robot yapsın. Ezen insanı. Bilinç aktarımı diyorsunuz. Evet. Çekeceksiniz. Hup diye sonra diğerine evet. Bilinci. Peki. Tamam sonra mı baba? Kimsenin aklına gelmemiştir bu muhtemelen bu zamana kadar. Peki bitirelim şimdi ilk yarım saati. Fakat çok önemli. Erdoğan tarafından hedef haline getirilip tutuklanan Boğaziçi öğrencilerine ailelerinden tam destek geldi. Yeni tutuklamalar oldu. Yargıya çok önemli bir gelişme var. Yükselen bir şey ve tutuklama gerekçesinin ne olduğunu da hemen söyleyeyim. Lokum dökmek suretiyle. İkramlık lokumların yere dökülmesi silahlı terör örgütü lehine propaganda olarak yorumlamış. Bu da Türkiye'de ve dünyada da ilklerden bir tanesi olsa gerek, o klişeyi kullanırsak. Barış bildirisini imzalayan akademisyene ertelemesiz ceza verilmiş. Ama anaları babaları Boğaziçi öğrencilerinin tam destek veriyor. Yıldızları söndüremezsiniz diyorlar. Önemli gelişmeler var. Birazdan onlara da devam edeceğiz. Açık Gazete. Danny and the Juniors'dan Rock and Roll is Here to Stay adlı parçayı, standart rock and roll parçasını çaldık. Danny and the Juniors grubunun kurucularından Danny Rapp bundan 35 yıl önce bugün hayata veda etmişti, 5 Nisan 1983'te. Çok bir ara son derece önemli bir gruptu. Peki günün sorusunu soruyorum ama yalnız sana değil, Selahattin'e de soruyorum. Robland burada mı? Robland da burada mı? O bilmez. Rock and Roll is Here to Stay bir jingle'dı bir programımızın. Rock and Roll kalıcıdır adındaki bir şarkı. Hangi programdı bu? Adı neydi? Açık Radyo'da. Şimdi bir haftamız lazım. Selahattin hemen bilgisayardan yaz tabii. Önünde açık radyonun bilgisayarı bizde. Geçti, kaybettiniz. Yok. Neydi efendim? Rock and Roll Kalıcıdır adlı bir programdı. Kim yapıyordu? Rock and Roll Kalıcıdır adlı programı mı? Bir daha söyler misiniz hangi programı? Rock and Roll Kalıcıdır adlı programı. Seneyi kaçta hatırlıyor musunuz peki? 1995. Rock and Roll Kalıcıdır programı. Biraz hatırlayacağım galiba. Ha, Ömer Madra. Ömer Madra. Ne hafıza sende ya. Evet, müthiş bir şey. Evet. Tebrikler. Teşekkür ederim. Size de tebrikler. Doğru cevabı bildiğiniz üçünüz birden 10. 30 eder. Bu arada şeyden de bahsedeyim. Bugün atladık. Aslında Avukatlar Günü dedik saatli marif takvimine göre. Yalnız 5 Nisan Avukatlar Günü'nü yüzlerce tutuklu avukatla karşılayan, Türkiye'de savunma hakkının ağır tehdit altında olduğunu söyleyen avukatlar, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi ve Avukat Hakları Merkezi Koordinatörü Hasan Kılıç, yok böyle bir şey. Bu kadar çok avukatın tutuklu olduğu bir ortamda Avukatlar Günü'nü kutlayamıyoruz. Elbette ki avukatlar yargılanamaz demiş. Boyun eğmiyoruz diyorlar ve Avukatlar Günü'nde de gazetenin Cumhuriyet'in yayın politikasının suçlama konusu edildiği dava kapsamında asılsız iddialarla 522 gündür tutuklu bulunan İcra Kurulu Başkanı ve Avukat Akın Atalay nezdinde tüm haksız tutuklamalara karşı çıkmak için Çağlayan Adliyesi'nde ta Nisan 2017'de tutulmaya başlanan adalet nöbeti bugün 53. kez tutulacak. Yani bir seneyi geçmiş vaziyette. CHP İnsan Hakları'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl de 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla avukatların yaşadığı hak ihlallerinin yer aldığı bir rapor hazırlamış. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mesleklere dönük saldırıların arttığını ve mesleklerin kendi sorunlarına ek olarak yeni sorunlar ve saldırılarla çalışanları karşı karşıya bıraktığı belirtiliyormuş raporda. Avukatların mesleki sorunlarına ek olarak özellikle OHAL'de artan saldırılara da yer verilmiş. OHAL boyunca 570 avukatın tutuklandığı, 1480 avukat hakkında da soruşturma açıldığı belirtiliyormuş. İnanılmaz bir şey yani. Ve son 5 yılda %35 artmış. Şu anda Türkiye'de 38.556 erkek, 38.143 kadın, toplam 76.699 hukuk fakültesi öğrencisi var. Ve bunlardan da bahsetmiş ve artıyormuş aynı zamanda hukuk fakültesi öğrencilerinin sayısı. Stajyer avukatlardan da bahsediliyor, rakamlar verilmiş. Raporda 80 binin üzerinde hukuk fakültesi öğrencisinin mezun olmasıyla avukat sayısının katlanarak artacağı ve bu kontrolsüz artışın bir yandan da işsizliği getireceği de aynı da bahsedilmiş. Ve mesleki niteliğin düşüreceği de vurgulanıyormuş. Bir diğer taraftan o hale geri dönecek olursak, avukatlar her gün yeni bir hak ihlali ve mesleğe dönük saldırıyla yüzleşmektedir demiş Bingöl. O hal ile avukatların maruz kaldığı hak ihlalleri her geçen gün artan boyut kazanmıştır. Neoliberalizm olağan süreçleri avukat mesleğine de kendisine etkisini göstermeye başlamış diye konuşmuş ve ardından da avukatlar işçileşirken müvekkiller müşterileşmiştir. Adil yargılanma, adaletin ve demokrasinin temel koşullarındandır. 5 Nisan Avukatlar Günü tüm bu antidemokratik ve hukuka uygun olmayan uygulamalar son bulduğunda adalete yakışır bir şekilde kutlanacaktır demiş. O yüzden kutlama yapılmıyormuş. Sizin evet, de biraz önce söylediğiniz evet, gibi. Evet, önemli. Yani çok Seyhan Afşar'ın haberinde ayrıntılı olarak, yani savunmanın en zor zamanı olduğunu söyleyen mesela İnsan Hakları İstanbul Şubesi var. Özgürlükçü Hukukçular Platformu var. Bağımsız yargının yok edildiğini, Çağdaş Hukukçular Derneği'nin adliyelerin infaz birimine dönüştüğü, suçlamaların uydurulmuş olduğunu çeşitli konularda, cezaevinden yazan avukatlar Selçuk Kozağaçlı mücadeleye devam diyor. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde tutuklu avukatlar Özlem Gümüştaş ve Sezin Uçar da cübbe kazanacak diyorlar. Boyun eğmeyiz diyorlar. Adalet nöbeti de devam ediyor. Gerçekten bir de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin en çok ihlal eden iki ülkesi var. Muazzam rekorlar. Rusya ve Türkiye. Evet. Rusya ve Türkiye ikisi birden burada şey yaptılar. Gazetelerinde büyük bir sevinçle kucakladıkları bir güçlerimizi birleştiriyoruz demiş mesela bugünkü Hürriyet gazetesi. Atom çağına giriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Suriye zirvesinde güçleri birleştiriyoruz. Mutabakat, üç ülkeden terörle mücadele ve Suriye'de insani yardımlar konusunda Milliyet. Kararlı duruş, güçlü üçlüden tam mutabakat, harita değişmemeli, Habertürk. Terörü yok edinceye kadar durmayacağız, Sabahtan. Ve PYD temizlenene kadar durmayız, Akşamdan. Yani en çok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni ve sözleşmesini ihlal eden iki ülkeden bahsediyoruz. İran zaten üye değil. Ankara'dan üçlü rest demiş Yeni Şafak. Suriye'yi böldürmeyiz ve Star teröristler ezilecek, Suriyeli evine dönecek manşetiyle üçlü zirveden güçlü mutabakat diyor. Tıpkı dünkü nükleer enerji şeyi gibi. Ama tam öyle mi bilemiyorum doğrusu, çünkü bazı eleştiriler de geliyor. Fakat AKKU'yla ilgili birkaç şeyi de söyleyeyim. Şimdi günün ikinci sorusunu da soruyorum. Bu sefer Selahattin'i almıyoruz ve Robin'i de sadece sana soruyorum. Buyurun. Nükleer enerjinin en önemli dezavantajı atık yakıtlarının yıllarca emniyetli bir şekilde saklanması zorunluluğudur. Evet. Nükleer enerjide en korkulan unsur olası bir kazada çevreyi temizlenemez şekilde kirletme ihtimalidir. Toplum nükleer enerjiye karşıdır. Çünkü hem üretimiyle ilgili sorunlar vardır, hem de barışçıl amaçlı kullanılamayacağı olasılığı vardır. Hı hı. Bunları kim söylüyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ne münasebet. Şaka yaptım. Kim söylüyor? 60 küsur yıllık enerjiyi rüyayı gerçekleştirdik diyen Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın doktora tezi. Oo. Yalçın Doğan. Yenilenebilir enerji üzerineydi değil mi onun doktora evet. tezi? Tamam. Evet, aynı sayfa şimdi. 20. Nükleer enerjide en korkulan unsur olası bir kazada çevreyi kirletme, temizlenemez, geri döndürülemez. Berat Albayrak yazmış. Toplum nükleer enerjiye karşıdır diyor. Zaten burada Yücel Sönmez'le de konuştuk. Araştırmalar var. Araştırmaların haddi hesabı yok. Kamuoyu araştırmaların %64'üne karşıydı. %84'ünden fazlası da kendi bölgesinde istemiyor, karşı. Evet. Bütün Türkiye'de %60 istemeyen. Çünkü hem üretimiyle ilgili sorunla hem de barışçıl amaçlı kullanılamayacağı olasılığı vardır. Ama bugünkü Berat damat böyle demiyor. Yaklaşmış mı? Evet, yani Yalçın Doğan önemli bir şey de söylüyor. Doğal gazda %53, petrolde %20, taş kömürde %33 ve şimdi nükleer enerjide %100 Rusya'ya bağımlı. Enerji güvenliği tamamen Rusya'nın elinde diyor. Bu siyasal açıdan da çok tehlikeli demiş. Yani şimdi Akkuyu'daki atıklar nereye gidecek diye soruyorsunuz. Hemen cevabını, Toroslar gibi bir önerisi var. Ne? Toroslar. Nasıl? Ruslar almıyor mu? Yok, Toroslar alıyormuş. ne yapacak? Toroslar kim? Bildiğiniz Toroslar daha. Daha Toroslar. Tarım Toroslar anonim şirketi zannettim ben. Yok yok, Toroslar daha bunlar. Toroslar, Yaşar Kemal'in anlattığı Toroslar. Tarım ve Orman Köy İşleri Komisyonu'nda görüşülen 6831 sayılı Orman Kanunu'nda yapılmak istenen değişiklikle orman depolama alanı olarak kullanılabilecekmiş. Mevcut durumda orman alanları ve etrafında yapılacak tesisler özel izne tabiyken Orman Kanunu 18. maddesinde yapılan değişiklikle bu sınırlama kaldırılıyormuş. Böylece şirketlerin önündeki en büyük engellerden biri kalkmış olacak diye yazıyor Evrensel'de. Toroslar dünyanın nükleer atık deposu olacak diye bir alt başlık dağıtmışlar. Böyle durumlardan da bahsediliyor. Peki ama yani atıkların zaten santralde imha edilme oranı ne kadar? %1. %99'u kalıyor yani. Evet. Ve bu atıklar arasında da çok ciddi şeyler. Peki, yani yapılan anlaşmada daha önce tartışılan şeylerden bir tanesi bu. Ruslar alıyor. Ruslar bunu nasıl alacak? Ayıptır söylemesi. Bilmem. Ne şekilde alacak? Karadan mı alacak? Havadan mı alacak? Havadan alsanız biraz zor ve tehlikeli olur. Karadan alsanız gene biraz zor ve tehlikeli olur. Denizden alsanız biraz zor ve tehlikeli olur gene. Nükleer atığın çöpünden bahsediyorsunuz. Ne şekilde bunları bir yerden bir yere götürmeye çalışırsanız çalışın, zor ve tehlikeli bir süreç Türkiye'yi bekliyor. Hem karadan, hem havadan, hem de denizden. Peki ama öyle demiyorlar ki. Türkiye'nin en iyi gazetesi Sabah, Cumhuriyet'in nükleer gücü manşetini atmıştı. Türkiye'nin gazetesi Akşam, hedef 2023, bak kafiyeli, Türkiye'ye nükleer güç demişti. Yeni Türkiye'nin geleceği Milat gazetesi Yeni Türkiye'ye yeni güç demişti. Güç üzerine. Yeni Birlik gazetesi de nükleer güç için dev adım demişti. Evet. Halkın cesur sesi Güneş ne demişti? Türkiye artık nükleer güç. Bildiğiniz gibi bildiğiniz şey oynuyorlar böyle. Birdir bir oynuyorlar. Evet. Üçtür üç atlaması güç. Dörttür evet. Dört vur bir gibi. Türkiye Türklerindir gazetesi Hürriyet. 2023 sözüyle düğmeye basıldı. Düğmeye de basılmadı aslında. Sanal bir açılış yapıldı. Teknoloji çok ilerledi. Yani yapay zekadan bahsediyoruz. Evet. Ankara'dan basıp Akkuyu'daki nükleer santralin temelini atmak size garip geliyor. Evet. Sanal gibi geldi. Derimi iletiyorum yani. Ölmüyor. Milli İrade'nin sesi Star, Türkiye Nükleer Enerji Ligi'nde enerjik devrim demişti. Diriliş Postası ne demişti? Nükleer Enerji Ligi. Nükleer devrim. Türkiye'nin birikimi Yeni Şafak ne demişti? Tarihi gün, oyunun kuralı değişiyor demişti. Biraz abartıyorlar sanki. Yani, yok canım. Gören de böyle Türkiye nükleer santral inşasına giriyor ve ardından da oradan çıkacak şeyi, teknolojiyi farklı alanlarda kullanacak yazıyor. Ama teknoloji transferinin yapılmayacağı da başından beri söyleniyor. Kesin. Bu konuyla alakalı büyük tartışmalar teknoloji ve soru işaretleri var. Teknoloji transferiyle ilgili hiçbir şey yok. Hiçbir açıklama. Ama Star gazetesine kalsa ya da Akşam bir tanesi hatırlamıyorum. Savunma sanayinde bile kullanılacak bir nükleer santralden bahsediyoruz. Ama olayın işi belli. Ruslar enerjiyi, nükleer santrallerden çıkacak olan enerjilerini satacaklar. Ama nükleer enerjilerini kendi ülkeleri yerine Türkiye'nin tam ortasında kuracaklar. Olay bundan ibaret. Batı ve uşaklarının yaz günüydü dün, sen farkında değilsin. Uşaklar derken? Batı ve onun uşakları, bilmiyorum hangi ülke mi, insanları mı kastediyor. Yeni Akit yani yasta dedi Batı, çünkü eski düşmanımız şimdiki dostumuz Moskova ile beraber, Rusya ile beraber. Zamanında çok derlerdi onlar komünistler Moskova'ya diye. Mebuma dünyası işte. Evet, gücü özgürlüğünde Habertürk, Türkiye için milat dedi ya. Milat. Ne diye şey yapacağız şimdi, şey diye mi? Akkuyu'dan önce Akkuyu'dan sonra mı? A-Ö, A-S gibi bir evet, şey mi yapmayacağız? Yapabiliriz. Bağımsız günlük gazete Vatan 100 yılın temeli demişti. 100 yılın temelinin atıldığı. Ben hepsini taradım. Hayır, resmen ellerinde borazan var ve ellerinden geldiği kadar bağırmaya çalışıyorlar. İnsanlar bundan etkileniyor mu, ona bakmak lazım. Sokakta böyle ellerine nükleer santral bayrakları alıp dolaşan insan gördünüz mü hiç? Tabii 100 ki. Yılın planından... büyük temelden bahsediliyor. Nükleerlikten bahsediliyor. Güç. 1950'lerde ve 60'larda değil miydi bu tartışma? Biraz geç mi yakalandı acaba? Olabilir. Akkuyu için ilk harç, Akkuyu'ya ilk harç, basında güven, Milliyet. Harbi gazetesi, onun sloganı yok, mottosu, şiarı. Akkuyu nükleer santrali için ilk harç ve Orta Doğu gazetesi şiarı ne? Ne mutlu Türk'üm diyene. Orta Doğu'da. Nükleer çağa ilk adım. Yani belirsizlik, ben 16 tane belirsizlik görebilmiştim dün. Yani neden video konferansla 500 kilometre inşaat yerinde değil açılış, işte aktif hay hatlarına yakınlığı dolayısıyla deprem riski var mı yok mu bilinmiyor kazada, olası bir kazada. Akdeniz suları sıcaklığının verimlilik, ek maliyet ve ek risk sorunları var mı yok mu belli değil. TAEK, Atom Enerjisi Kurumu'nun vermesi beklenen inşaat lisansı ne zaman verilecek? Alınacak mı? Gerekli tüm izinler verildikten sonra 4 üniteli projenin birinci ünitesi 2023'te işletmeye alınıp alınamayacağı belli değil. Diğer 3 ünitenin bunu takiben hangi tarihte tamamlanacağı belli değil. Toplam maliyet müthiş yüksek ama onun da üstüne çıkar mı? 20 milyarın belli değil. Tamamı tamamlandıktan sonra ülkenin elektrik ihtiyacının %4'ü mü, %7'si mi yoksa %10'u mu? Hepsi söyleniyor. Hı-hı. Belli değil. Karşılanınca projenin ortaklık ayağında Rus enerji nükleer devi Rosatom'la Cengiz Kolin ve Kalyon İnşaat şirketleri arasında %49 hisse devrini öngören protokolden Cengiz Kolin ve Kalyon neden birden çıktı? Çünkü paraları yok. Paraları yok. Belirsizlik var. Kolin İnşaat peki projede büyük belirsizlik var dedi. Bu düzeldim geçti mi? Bu da belirsiz. Elektrik üretim AYUAŞ %49 payla ortak olabileceği duyuruldu ama net bir açıklama neden gelmedi? Rosatom %49'u devredebilecek ortak bulmadığını bilmiyoruz. Danıştay'a yapılan temyiz başvurusu ve yürütmenin durdurulması talebi nasıl sonuçlanacak bilmiyoruz, belirsiz. Dev boyutlu projede inşaat lisansının temel atma töreninden neden sadece bir gün önce çıkarıldı inşaat lisansı? Bir gün önce çıktı. Hı hı. Santralin bırakılacağı altıkları konuştuk işte. Özellikle yılda 120 tonu bulacak yüksek seviyeli radyoaktif atıklar. Plütonyum 239 mesela. 244 bin yıl radyasyon yayı. Bunlar ne olacak? Belirsiz. Rusya ile yapılan anlaşma teknoloji transferini garanti etmediği için senin en çok üstünde durduğun hususlardan biri. Atom bombası yapamayacağız. Bu kritik meselenin geleceğinin tümüyle Ruslara kalmasının riskleri nedir? Rus atom bombası. Ve son olarak da işlerin yarıda kalması halinde sipariş veren ülke Türkiye'nin ne kadar zarara uğrayacak meselesi bilinmiyor. Bir tanesinin cevabını vereyim. Çok fazla soru sormuşsunuz ama bunları internet 16 sitemizden... 16 soru, 16 gazetenin cevabı. İnternet sitemizde, açıkradyo.com sitesinde bulunan internet sitemizde Açık Gazete sekmesine tıklayarak bulabilirsiniz soruları. Cevapları da göndermek isterseniz mail üzerinden bize ulaştırabilirsiniz. Ama tek bir sorunun cevabını vereyim. Bu neden? Cengiz mi? Cengiz'den bahsetmiştiniz. Evet, Kolin Cengiz. Neden bu? Cengiz Kolin ve Kalyon. Çıktı. CKK. Çıktı diye sordunuz. Ne? CKK mı? Çünkü kalmadı. L de var orada. CKL mi? Yok. Limak Cengiz yok mu? Colin? Yok. Limak yok bunda. Limak bende var. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan. Üçüncü havalimanı. Bu da ayrı bir milat olarak söylenmişti. Evet, evet, o da milat. Milat yani dünyanın en büyük havalimanından bahsediyorduk. Ama üçüncü havalimanının yapımını üstlenen Cengiz, Colin, Limak, MAPA ve Kalyon'dan oluşan ortak girişim grubunun İlk iki yılın kirasını erteleme talep ettiği iddiasını doğrulamış. Arslan batarsa batsın diyecek hallerimiz yok demiş. Herkese Allah böyle bir ev sahibi nasip etsin. Düşünsenize şu iki sene erteleyelim kirayı dediğiniz zaman ev sahibi de size diyecek ki tamam canım batacak, batarsan bat, zor durumdaysan ben size niye yardımcı olmayayım diye de sormayacakmış. İşte Cumhuriyet Gazetesi'nin Cengiz, MAPA, Limak, Colin, Kalyon ortak girişiminin 3. Havalimanı'nın yıllık 1 milyar avroluk kira bedeli için 2 yıl öteleme istediği haberine evet. Ulaştırma Bakanı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'a sormuşlar. Göndermiş? Yok o da doğrulamış. Bakan da batarsa da batsın diyecek hallerimiz yok. Kamu tarafı olarak bu büyük projenin sağlıklı işlemesinden sorumluyuz demiş. Güzel söylemiş. Borç ötelemeyle ilgili TRT Haber'de TRT Haber'de de gazetecilerin sorularını yanıtlamış. Yalnız kira ötelemesi yaptığımızda bugünkü parayla 10 yıl sonra 20 yıl sonra ödenmeyecek. Yasal faizle dahil olmak üzere ödeyecekler bunu demiş. Öte yandan Bloomberg 3. Havalimanı'nı yapan İGA'nın 1 milyar avro daha borç almak için bankaların kapısını çaldığını söylemiş. Para yokmuş galiba, yapamıyor. Dünyanın mıydı, Avrupa'nın mıydı en büyük havalimanı? Milat, başka bir milat. Milattan bol bir şey yok zaten. Milattan bir şey yok ama yani şey de diyor ki yani. Para yokmuş yani. Bir de ilginç bir şey söylüyor Yalçın Doğan yazısında T24'te. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 2013'te bir rapor göndermiş. 39 uyarı vermiş. Tehlikelerine ilişkin tıpkı Berat Albayrak'ın doktora tezindeki bahsettiği tehlikeler gibi. Bu raporu ne diyormuş raporda? Ne diyormuş efendim? Bilmiyoruz. Şu ülke açıklamıyor bakan. Benim asıl merak ettiğim konulardan bir tanesi biraz 39 önce. 39 tehlike ve yok. Yok. Bilgi yok. Yani onlar kendileri yapıyorlar. Biraz önce saydığınız gazetelerin sahipleri yani firmalar, enerji şirketlerinin burada yapılacak olan nükleer santral ihalelerinde herhangi bir şekilde pay alıp almadıkları, iş yapıp yapmadıkları, yürütücülük ya da şey arabulucu denmez ona, ne deniyordu? Taşeronluk yapıp yapmadı. Bu tip projelerde dahil olup olmadıkları. Kendi dahil oldukları projeyi milat, Türkiye için atom enerjisi çağı şeklindeki atom çağı gibi belirtmeleri de gayet normal karşılanabilir. Evet, evet, normal, sonuçta patronların normal. Yaptıkları iş. Gazeteciler de ne yapsınlar? Patronunu mu sevecekler, okuyucusunu mu sevecekler? Biz okuyucumuzu, dinleyicimizi seviyoruz tabii. Vakanüvis imzasıyla yazıyoruz. Vakbot. Vakbot. Vakbot. Olme. Uber'i öven Uysal da taksicilere çattı ya. Evet. Ama şeyi biliyor musunuz? Uber vergisini nereye veriyor biliyor musunuz siz? Devlete. Devlete mi? Belediyeye mi? Belediye galiba. Ama Uber'in sahibinin ne kadar, patronun ne kadar parası olduğunu biliyor musun? Ne kadarmış efendim? Travis Kalanick, eski CEO'su Uber'in ve kurucularından biri. 4,8 milyar dolarcığı var canım. Bir şey değil yani. Onu destekliyoruz biz. Yapay zekanın fikir önderi Russell da uyarmış. İleride yapay zeka insanlığın sonunu getirmemesi için elimize çok ciddi tedbirler almak zorundayız, evet, demiş. Biraz daha bakmak lazım ama Uber vergisini ödüyor, belediyelere mi ödüyor yoksa bakarız. Devlete mi? Bakarız. Buradayız. Evet, şimdi ara verelim ve Türkiye'de büyümenin, mucizevi büyümenin nelerle kadir olduğunu konuşalım Seyfettin Gürsel'le. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın Can. Evet, şeyi bitirdikten sonra dinleyici destek özel nasıl yayınını... Nasıl geçti bu arada? Bayağı iyiydi yani. Özellikle çocukların, genç kesimin ve çocukların, gelecek nesillerin büyük bir desteği var. Torbalarıyla, demir paralarıyla falan getirip 46 lira filan destek verdikleri oldu. Evet, öğrencilerin bu sene biriktirip. Yani her öğrencilerin, her liseden, üniversiteden, birinci sınıflardan öğrencilerin oldukça yoğun desteği vardı. Hem buraya geldiler hem de telefon hattından gelen bilgilere göre. Aa, bu gençler tabii çok söylemiş. Ben de vallahi hep bizim gibi yaşlılar dinliyor zannediyorum. Ya canım. Olur mu öyle? Sonunda Forever Young çaldılar Bob Dylan'dan. Arkadaşlarımız ebedi genç diyoruz biz kendimize, boş ver. Tamam. Devam edelim. Evet. Yani bu ekonomik büyümede madalyonun iki yüzü diye bir yazı kalemi aldın. Çok karmaşık bir durum. Yani tarihin görülmüş en başarılı büyüme tablolarından biri deniyor ama aynı zamanda da mesela dolar gene 4 liranın üzerine çıkmış durumda. Türk lirasının tarihin en değersiz seviyesinde olduğu, 2001 krizindeki seviyeye indiği Türk lirasının reel değerinin de söyleniyor. Birazcık bu konuyu, teknik konuyu inceleyebilir miyiz? Tabii yani büyük aslında gürültü koparttı çünkü Cumhurbaşkanı bu büyüme tartışmasına tüm şeyiyle enerjisiyle katıldı, öyle diyelim. Çünkü şöyle bir sorun var. Bir taraftan hakikaten %7.4'lük büyüme, yıllık büyüme tabii bu. Başarı, yani neden başarı? Çünkü karşılaştırdığın zaman işte bir İrlanda daha biraz daha hızlı büyümüş Avrupa'da. Tabii ki çok gelişmiş ülkelerin büyüme hızlarını geçmek marifet değil. Aksine zaten öyle olması gerekiyor ki o şey dediğimiz, yakalama süreci dediğimiz o büyük şey uçurumunu, kişi başı gelir uçurumunu makul bir şey içinde, zaman içinde 20-30 yılda kapatabilesin. Onun için bu karşılaştırmalarda daha çok tabii şeylerle, bize benzer ülkelerle karşılaştırma yapmak lazım ama kendi içinde %6 gibi bir kişi başına gelir artışı var. Nüfus artışını düşersen TÜİK'in şeyi, hesapları bunu söylüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yani gayri safi yurt içi hasıla artışından, evet, bahsediyoruz. Bu tabii bir taraftan bir başarı ama oradan itibaren iki şey sorulmalı. Bir kere bu bir istisnai durum mu? Şimdi kısmen öyle. Kısmen diyorum. Neden öyle diyorum? Çünkü bir önceki yıl 2016'da %3.2 idi. Yani nüfus artışını da düşersen çok cüzi bir kişi başı gelir artışı söz konusuydu. O dolayısıyla bir baz etkisi var. Teknik deyimle baz diyoruz. Hani canlandırırsan ekonomiyi, nitekim öyle oldu. Çünkü bir panik yaşattı. İşsizlik de çok hızlı artmıştı 2016'da. Referanduma gidiliyordu. Muazzam teşvikler ihdas edildi. Şu için. Bunları saymayayım, artık biliniyor, çok söylendi ama esas 200 küsur milyar Türk lirası işte devlet garantili bu KGF denilen kredi garanti fonundan bankalara kredi dağıttırıldı. 50'şer bin lira dağıtıldı esnaf, işte küçük sanayi vesaire işletmelere. Şimdi bunun etkisiyle tabii ki ciddi bir canlanma oldu ama iki yılı hani toplayıp bölersen aslında %5.3 büyüme. Bu da çok kabaca, eğer hata yapmazsan ekonomi yönetiminde, kabaca Türkiye ekonomisinin potansiyeli gibi duruyor. Şimdi o bakımdan öyle büyük bir sürpriz ve sanki bu istisna değilmiş de bundan sonra da böyle gidecekmiş gibi bir durum yok. Önce onu vurgulayayım. Ama tamam, yüksek bir büyüme, bu da başarıdır. Ama kazın tabii ayağı o kadar basit değil. Çünkü bunu ne sayede elde edildi diye bakmak lazım yakından. Buna da bakıyor iktisatçılar. Ama Cumhurbaşkanı kızdı çok bunlara. Başta da Mehmet Şimşek. Biliyorsunuz ekonomiden sorumlu devlet ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı. Çünkü tabii ki bu teşviklerle ekonomiye gaz verdiğin zaman iç talebi büyütüyorsun, hatta patlatıyorsun, yani tüketimi, tamam kısmen de yatırımları ama kamu harcamalarını da müthiş arttırıyorsun, tüketim harcamalarını devletin. O zaman tabii bir takım olumsuz yan etkiler ortaya çıkıyor. Ne gibi yan etkiler ortaya çıktı? Bu görülüyor. Bir kere enflasyon iki çift haneye çıktı ve katılaşmıştı, zaten iyice katılaştı. Cari açık büyüdü. %5.5'ini geçti. 5.5 galiba bu yıl. Geçen yıl daha doğrusu, özür dilerim. Milli gelirin. Şimdi bunlar tabii hep risk arttırıcı şeyler. Hiç şeye girmiyorum. Suriye, Muriye, jeopolitik. Yani sırf ekonomiyle sınırlı tutarsan tabii ki bunlar risk unsurları ve nitekim Türkiye'nin işte güvenilirliğini, finansal güvenilirliğini gösteren o meşhur endeksler vardır, CDS. Yani Türkiye dışarıdan borçlanırken ne kadar risk primi ödüyor. Onlarda da çok ciddi artışlar oldu. Şimdi bunlar tabii şu soruyu gündeme getiriyor. İyi güzel, 2017'de yüksek bir büyüme, kişi başı gelir artışı, peki bu devam eder mi? Birinci soru bu. İkinci soru da peki bu kadar %6 kişi başı gelir artışı gerçekleşti, peki bizim gelirler de refah seviyemiz de %6 arttı mı? Örneğin evet, ücretler. Evet, bu ana soru. Yani bunu yazında önemli vurgulamışsın, altını çizmişsin. Bence de hayati, yani kişi başı gelirde %6 civarındaki artışın hakkaniyetle dağılıp dağılmadığı ana soru, yani büyüme yoksulluğu. Tabii, gelir değişimi. Ana soru azalttı. Çünkü pasta büyüyor ama esas üreticiler, bu pastanın büyümesine katkıda bulunanların pasta dilimi büyümüyorsa, o zaman orada hakikaten bir hem hakkaniyet yok demektir, hem de bir sorun var demektir. Şimdi bunu tabii hemen bilemiyoruz. Onu da vurguladım yazımda. Çünkü gelir ve yaşam koşulları anketi var, 2006'dan beri Avrupa standartlarında yapılan. O da Eylül ayında, her yıl Eylül ayında açıklanıyor. Hı hı. Ne olup bittiğini Eylül'de göreceğiz. Ama onu da not düşmüştüm. Şimdi son iki yılda, 2005-2016, işte gelir için gelir eşitsizliğini bir önceki yılın gelirleri sorulduğu için ankette 2014-2015 gelir eşitsizliği gelişmesi. Bakıyorsunuz Gini endeksi, diğer göstergeler de bozulmuş. Bu çok yeni bir eğilim ve üzerinde özellikle durulması gerekir. Evet, hadi yani 2014'te, 2015'te de zaten yüksek büyümeler vardı. Evet, demek ki gelir eşitsizliğini %6, %7.4 büyüdük, kişi başı gelir %6 arttı diye bir kere gelir eşitsizliğinin bir az da olsa, ki çok yüksek zaten eşitsizlik, azaldığını söylemek mümkün değil. İkincisi, belki daha önemlisi, hadi gelir eşitsizliği biraz bozulsun yüksek büyüme iyi dağıtılmadığı için, yoksulluğun en azından azalmasını beklersin. 2015-2016 yıllarında da bu şiddetli maddi yoksulluk göstergesi, ki en doğru gösterge budur bana göre, yani mevcutların içinde en doğrusu. Yoksulluğu ölçmek zor iştir. Orada da artış var. Bu da yeni bir eğilim. Şimdi dolayısıyla bilmiyoruz, bakacağız. Ama şuna şöyle basit bir hesabı yapıp yapmak mümkündü. Ben de yaptım. Milli gelirin içinde, yani üç yönden milli gelir açıklanır. İşte harcamalar yönü, malum tüketim, yatırım, kamu harcaması, şu bu, ihracat, ithalat. İkincisi üretim yönünden bakılır. İşte sektörler ne olmuş, sanayi, hizmetler vesaire. Bir de üçüncü gelir yönünden bakılır. İşte ücretlerin payı ne olmuş, ücret dışı bütün gelirlerin payı ne olmuş. Bunu 2016'dan itibaren tekrar yayınlamaya başladı İstatistik Enstitüsü. Şeyi görmüştük geçen yılın işte şeyinde, 2016 yılında yani %36,5'a çıkmıştı ücretlerin. 2 puan gibi bir artış vardı. Evet. Tabii bu sürpriz de değildi çünkü malum asgari ücrete ciddi bir artış yapılmıştı ve o hemen üzerindeki ücretleri de doğal olarak yukarı itmişti. Sürpriz değildi. Şimdi bu yıla bakıyoruz, işte açıklandı 2017, %34,5'a düşmüş. Yani ücretlerin payı düşmüş. Şey de bakıyorsun, ücretli insan sayısı çoğalmış mı, çalışan sayısı? Evet, o da %3,2 artmış. Çok teknik bir şeye girmeyeyim ama yani 100 birimlik şey vardı, bir gayri safi yurt içi hasıla vardı. 36,5 birim şeye gidiyordu, ücretlere. Şimdi bu çıkmış 107,4 birime ama 34,5'a düşmüş payı, %34,5'a bir bakıyorsun 37 birim ancak çıkmış 36,5 birimden. 37 birim. Bu arada yüz binlerce şey eklenmiş, çalışan eklenmiş ücretlilere. Lafı uzatmayayım, açıkça görülüyor ki ücretin ortalama ücret yerinde sayıyor en iyi ihtimalle, hatta belki biraz azaldı. Yani bu da, onu da vurgulamak istedim. Ben kendi ücretime bakıyorum, etrafımdakilere bakıyorum. Herhalde Açık Radyo'da da durumudur. Değil mi? Ücretleri arttıracak bir gelir artışı. Evet, onu idareyle tekrar, onlar da sıkıntıdalar zaten. Evet, ama bu yani sadece bizlere özgü değil. Belli ki istatistiki olarak da böyle bir durum var. Bu tabii bir yönü. İkinci önemli nokta da sorulması gereken, bu devam edecek mi? Orada büyük tartışma var. Evet. Şimdi orada da valla şöyle özetleyebilirim. Bu yıllıklara çok odaklanıyoruz. Çünkü İstatistik Enstitüsü işte Mart'ın sonuna doğru açıklar şeyi, yıllık büyümeyi, ama aynı zamanda dördüncü çeyreği de açıklar. Ondan önce 3 ayda bir çeyrekleri açıklıyor, 3 aylıkları açıklıyor. Şimdi yıllık açıklanınca bütün tartışma yıllık veriler üzerinden, yıllık gelişmeler üzerinden yapılıyor. Ve dördüncü çeyrekte kaynıyor adeta, güme gidiyor. Halbuki en güncel büyüme bilgisi o. Hani evet, nedir, nereye gidiyoruz, ne oluyor diye baktığın zaman, oraya şey etmek, sorduğun zaman oraya bakmak lazım. Oraya bakıldığında da yani esas orada hakikaten tartışma çok önemli. Bir kere ivmelenmiş büyüme dördüncü çeyrekte. Yani çeyrekten çeyreğe büyüme 2'den 3'e %1,3'müş. 3'ten 4'e 1,8'e çıkmış. Şimdi buna baktığın zaman diyebilirsin ki evet, o zaman 2018'de de bu yılda yüksek devam bir büyüme edecek, evet, olabilir diye gözüküyor. Fakat ayrıntılara baktığın zaman orada çarpıcı üç tane çarpıcı nokta var. Birincisi tabii ki bu ivmelenme özel tüketimden kaynaklanmış. Özel tüketim birincisi. Şimdi bu şu demek, zaten görülüyor, ithalatta patlama devam edecek demek. Dolayısıyla dış ticaret açığı artacak, cari açık artacak. O zaman bu 4 liraya neden çıkıyor sorusuna da evet, tabii kısmen cevap, bundan sonra da devam edebilir. Birinci nokta bu. Bu tüketimde büyük patlama özel yapıp tüketim, evet, büyümeyi uzun dönemli sürdüremezsin. İkinci çarpıcı nokta, onu valla ben de gördüğüm zaman hayret ettim. Çünkü frene basıldı zannediyordum şeyde. Kamu tüketim. Kamu harcamalarında. Kamu harcamalarında. Çünkü üçüncü çeyrekte hakikaten öyle, hemen hemen hiç katkısı yok. Artmamış kamu tüketim harcamaları. Ama dördüncü çeyrekte %6,5. Yani Bu yıllık değil. Üçüncü çeyrekten dördüncü çeyreğe %6,5 arttırmışlar. Belli ki tekrar gaz verilmiş. 3 ay içinde yani gaza yeniden basılmış gaz pedalı. Görünce yani Cumhurbaşkanı'nın bu müdahaleleri ve işte makro ihtiyati tedbirler alalım diyen Mehmet Şimşek'i de bir anlamda azarlamasının daha iyi anlıyorsun. Yani evet, buna yani karar verilmiş zaten. Pardon, yani bir yandan dış alanda Emmanuel Macron'a garip garip konuşuyor derken bir yandan da içeride Mehmet Şimşek adı vermeden garip garip konuşuyor ifadesini kullandı. Evet, bu evet, sırada evet. Öyle garip evet. Konuşmalar. Şimdi ikinci çarpıcı yönü bu, belli ki 2018'de bu yılda bu teşvikleri zaten bir şimdi çıktı medyada da. İşte ekonomik koordinasyon kurulu haldır uldur çalışıyormuş. Büyük bir paket hazırlanıyormuş. İçinde faizleri düşürücü tedbirler de olacakmış ki onu herkes merak ediyor. İktisatçılar acaba ne çıkacak diye. Belli ki teşvikleri kısmen sürdürülecek yani. Belki tümüyle yapamazlar geçen yılki gibi ama bu önemli bir nokta. Çünkü bu makro dengeler daha da bozulacak belli. Üçüncü nokta, ondan da tabii bu tartışmalarda hiç söz edilmedi. O da benim için sürpriz oldu. Dördüncü çeyreğe bakılmıyor çünkü. Yatırımlarda ilk çeyrekler yatırımlar nispeten güçlü. Dördüncü çeyrekte eksi. Yatırımlarda düşüş var yani. Düşüş var. Bu çok çok üçten önemli. Üçten dörde geçerken eksi 1.2 galiba yanılmıyorsam. Düşüş var. Şimdi bunu biraz daha kurcaladığınız zaman bu mevsim etkilerinden arındırılmış verilerle tabii bakılıyor çeyrekten çeyreğe. Sabit sermaye oluşumunu bu şekilde vermiyor ama yıllık olarak veriyor ayrıntısını İstatistik Enstitüsü. Yani iki tane temel şey var orada. Bir konut inşaat yani, var. Bir de makine teçhizat var. Şimdi makine teçhizat iyi tamam, hem 3'e geçerken düzelmişti hem 4. çeyrekte de devam ediyor ama bunun payı kabaca 1/3 falan. Esas büyük pay şeyde inşaat konutta ve oradan kaynaklandığı yıllık değişimlerden sorunun oradan kaynaklandığı anlaşılıyor. Bu da çok sürpriz değil ama istatistiki verilerin bunu doğrulaması önemli. Biliyoruz ki bir durgunluk var konutta. Evet, şimdi ben burada bir nokta sormak istiyorum. Hem bu konuda inşaat sektöründeki durgunluk üzerinde çok sayıda makaleye, analize de rastlandı. Bir de kişisel gözlemler, çevremizdeki insanların evet, gözlemleri, çok sayıda kiralık ve satılık ilanlarının olduğunu, hem de büyük inşaat merkezlerinin, yani inşaatın yapıldığı büyük merkezlerde de görüldüğünü söylüyorlar. Bu doğru mudur, değil midir bilemeyiz tabii ama böyle bir şey var yani. Evet, yani gözlemler şeyden, hem işte şeylere de bakıyorsun, televizyonda reklamlar çıkıyor. Bu tabii faiz oranları da yüksek enflasyon, yüksek mevduat faizleri tetikledi. Yüksek mevduat faizleri tabii kredi faizlerini yükseltti. Ve şeye, devreye kendileri girmek zorundalar. Şeyle söyle, ipotekli satışlarda düşüş açıkça görülüyordu istatistiklerde. Evet. Kendileri devreye giriyorlar. İşte %0 faiz biz üstleniyoruz vesaire şeklinde. Reklamlar zaten bunun tezahürüydü. İnşaatçılar yani, öyle evet, mi? Kendileri derken. Evet, aynen, bu durgunluğun. Bunu şeyde gördük şimdi, işte dördüncü çeyrek rakamları açıklandıktan sonra bariz bir şekilde bu yatırımlardaki gerilemenin oradan kaynaklandığı görülüyor. Evet. Şimdi bu şeyde mevcut durumda, yani siz sadece özel tüketime yüklenerek, kamu harcamalarına yüklenerek, ki özel tüketimi de teşviklerle canlı tutmaya çalışarak, evet belki bir süre daha idare edebilirsiniz. İlk çeyreğin büyüme rakamları ne gelecek tabii Haziran'da göreceğiz ama biz betam olarak ilk tahminin, birinci çeyrek tahminini haftaya yayınlayacağız. Ben de merak ediyorum nasıl bir gidişat, ama yüksek bir büyüme çıkarsa da şaşırmayacağım. Ama bu belli ki makro dengeleri, makro ekonomik dengeleri daha da bozacak. Yani bu hem enflasyonu tekrar tekrar artık temcit pilavı gibi oldu. Hiçbir zaman da tutturulmuyor. Hani %5 hedefini boş ver. Ona zaten kimseye inanan kalmadı da. Merkez Bankası'nın yıl sonunda şu kadar olacak dediği tahmine de bir türlü yaklaşılamıyor. Orada sorunlar birikiyor. Bir de bunun üstüne şimdi tekrar şey gündeme geldi. Faizleri düşüreceksiniz. Söylemi gündeme geldi. Hem enflasyon yükselecek hem faizler düşecek. İşte orada da malum yani başkanın şeye inanıyor, çok kuvvetle inanıyor. Tekrarlıyor. Enflasyonun anası da babası da faizdir dedi. Gene Can bir şey sormak istiyor galiba. Tabii. Evet, sizinle konuşmadan önce bir haber okumuştum. Oradaki durum da belki de biraz önce bahsettiğiniz bu inşaat sektöründeki durgunluğu net bir şekilde ortaya çıkaran durumlardan birisi olabilir diye düşündüm. O yüzden ekleme yapma ihtiyacı hissettim. Tabii, nedir? Ulaştırma ve Denizcilik, aynı zamanda Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 3. Havalimanı'nın yapımını üstlenen Cengiz, Kolin, Limak, Mapa ve Kalyon'dan oluşan Türkiye'nin en büyük müteahhit şirketleri bunlar. Evet. Ortak girişim grubunun İlk 2 yılın kirasını erteleme talep ettiği iddiasını doğrulamış. 3. havalimanı inşaatından bahsediyorum. Ve Arslan, batarlarsa batsınlar diyecek halimiz yok diye konuşmuş. Cumhuriyet sormuş bu soruları. Evet, tabii bu bambaşka bir konu. 3. havalimanı, ama konuyu açmışken ben de şunu söyleyeyim. Bu ihale yapıldığından bir süre sonra biz üşenmedik. Betam'da ciddi bir araştırma yaptık. Ve o kadar yüksek kira bedeline çıkmıştı ki Atlanta, işte dünyanın halen en büyük havaalanı, onunla karşılaştırmalar da yaptık. Yolcu projeksiyonları yaptık. Mesele gösterdi ki yolcu projeksiyonları, bu işte o zamanlar söylenen, tamamen üfürük. O kadar yolcu sayısının artması mümkün değil. Ve ondan sonra da dönüp baktığın zaman feasible değil. Çok feasible önemli olmadığını çok önemli yayınladık araştırma notu olarak. Sonradan şeyler de tabii okumuşlar bunu. İşte havalimanı işletmecileri bilmem ne, onlardan da duydum zaman zaman, işte çeşitli yerlerde karşılaştığım zaman onların da öyle düşündüğünü, ama buna gerek yok. Zaten neden kredi verilmedi? Hasetlikten mi? Kıskandıkları için mi yabancı bankalar kredi vermedi? Hayır, feasible olmadığını onlar da gördüğü için vermediler. Ve biliyorsunuz zorla adeta kamu bankaları kredilendirmek zorunda kaldı. Şimdi bunu işte kaç yıl önce başladı? 3 yıl önce mi bunu biz söylemiştik, tespit etmiştik. Yani biraz makul bir analiz yaptığın zaman görülüyordu. Şimdi bunun şey teyidi bu. Teyidi. Ama o zamanki gazetelere baktığınız zaman dünya rekorları kırılacak. Ya büyük tabii, beklentiler vardı. Tabii. Peki. Teyidi. Şimdi bu da tabii böyle hesapsız işlerin, şunu şöyle belki bir genellemeyle ve uyarıyla bitirebiliriz programı. Şimdi bu zorlamalar, ekonomide zorlamalar çok tehlikelidir. İhtiras da bir şeyi istediğin zaman, bu büyük bir mega projede olabilir. Veyahut da ekonomiyi işte canlı tutmak. Çünkü seçimlere gidiliyor. Yani bunun arkasında ne var diye baktığın zaman, işte seçimler tabii 2019, oraya kadar daha da vakit var. Bunun ne pahasına olursa olsun işte %5'in altının üzerinde bir büyüme arzulanıyor. Bunun tabii anlaşılır bir tarafı var, ama kaynaklar öbür tarafta buna izin vermediği zaman ve sen bir takım zorlamalar yapmaya kalktığın zaman yüzüne gözüne de bulaştırabilirsin. Sonra bunun faturası ağır olabilir. Evet, belki önümüzdeki bir yıl işte sonbahara belki çekecekler bu yüzden, zaten başka nedenler de var, seçimleri, erken seçim, baskın seçim, ama sonrası biz ödeyeceğiz. Sonrası Allah kerim. Evet, yani konuttaki durgunluğa son vermek için benim tahayyül sınırlarımı aşan teşvikler gerektiği açık diye yazmışsın. Evet, işte faizleri müthiş bir şey bu yani. Bir şekilde yani onları da sübvansiyone edecekler herhalde. Ne bileyim, bilmiyorum yani, bir iktisatçı olarak, ama öyle bahsedilmeye başlandı ki bu yeni tedbir paketinden herkes çok şaşıracakmış. Müthiş şeyler düşünülmüş. Hani zihni sinir vardı bir ara biraz. Evet. Gırgır'da. Gırgır dergisinde. Evet. Peki ben son bir şey sormak istiyorum. Tam iki sene önce 2015'in Mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklamada o dönem Türk lirasının yine dolar karşısında değer kaybetmesiyle ilgili olarak şu anda özellikle faiz lobisi veyahut da dolara aşırı derecede yatırım yapanlar yaya kalabilirler ifadesini kullanmıştı. Halbuki bugün dolar 4 liranın üzerine çıktı, yaya kalmak şöyle dursun, çok kar etmiş oldukları anlaşılıyor. Ne diyorsun buna? Vallahi işte siyasetçiler bunu ne kadar inanarak söyler. Sadece Cumhurbaşkanı değil, ekonomiden sorumlu bakanlar da bunu hep telaffuz ettiler. Hatta şeyin, Cumhurbaşkanı'nın iktisat danışmanları da var. Onlar da zaman zaman ne zaman dövizde bir hareketlenme olsa çıkıp aynı lafı ediyorlar. Yani buna ne kadar inanarak söylüyorlar, ne kadar vazife icabı inanmasalar da söylüyorlar, onu bilemiyorum. Ama tabii o zaman 2,5 liranın biraz üzerindeymiş, 2,6 liraymış dolar yani. Tabii. Yani çok büyük bir fark var. Şimdiki zaman zaman yüksek, çok şiddetli döviz kurundaki yüksek artışlardan sonra tabii ki gerilemeler oldu. Hatta Türk lirası aşırı değersizleştiği zaman bir takım önlemler, makul önlemler alındığı zaman, rasyonel davranıldığı zaman tabii ki o aşırı köpük de şey edildi, sökülüp alındı ve tekrardan döviz kurunun aşağılara indiğini gördük. Bunu herkes biliyor, yaşıyor. Ama siz o şimdi Türk lirası da aşırı değersiz mi dersen, evet. Yani şu yeni açıkladı Merkez Bankası, her ay açıklar reel döviz kurunu. Tarihinin en düşük düzeyinde şu anda, 83 küsurda endeks. Yani 2003-100 kabul edersen, 2003'teki ciddi Türk lirası değer kaybetmişti 2001 krizinden sonra, onu da unutmayın. 83'e inmiş durumda. Yani hakikaten bayağı değersiz durumda. Ama hiçbir bu değersiz durumdan Türk lirasını kurtaracak bir paket, bir anlayış, bir yaklaşım hem para politikasında hem maliye politikasında hem de siyasi risklerde görülmediği için insanlar güvensizler ve bu güvensizliği kısmen şeyle gidermeye çalışıyorlar. Hem içeride gelmiş sıcak para dışarı çıkıyor, hem şeyler aslında yurt içi de vatandaşlar tedirgin davranıyorlar ve dövizi bir şey olarak, koruma olarak görüyorlar. Haklı da çıkıyorlar. Kalkan olur, evet. Şimdi bankaya Türk lirası mevduata yatırsaydı işte en ihtimalle 13-14 net alacaktı. %20'nin üzerinde dolar Türk lirasına karşı değer kazandı. Avro daha da fazla kazandı. Evet. Peki. Çok enteresan. İyi oldu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. At the Hop adlı parçayı dinledik. Ve bir kez daha kutlamış olduk. Bu rock and roll'un kurucu elemanlarından birisi, gruplarından Danny and the Juniors ve 1983'te 5 Nisan'da hayata veda eden o genç yaşında Daniel Joseph Rapp, ya da herkesin bildiği gibi Danny Rapp, Danny and the Juniors'un kurucusu ve adını da veren, 35. yılında en iyi bilinen 1957 parçası At the Hop. Rock'n'Roll'un aslında kurucu parçalarından bir tanesi kabul ediliyor. Beyazlar tarafından yapılmış olan ilginç parçalardan bir tanesi. Rock'n'Roll kalıcıdırdan sonra çaldığımız ikinci parça da buydu. Hop demişken ufak bir ekleme daha yapayım müsaade ederseniz Seyfettin Gürsel'in hemen ardından. Bundan 4 sene önce 150 milyon yolcu kapasitesiyle yine bu havalimanı dünyanın en büyüğü olacak. Millete bu yakışır. Bu ülkeye bu yakışır. Sadece havalimanı değil, adeta şehir inşa ediyoruz deniliyordu. Ama şu an görünen o ki bu havalimanını değil şehri, bu havalimanını inşa eden müteahhit firmalarının, Türkiye'nin en büyük müteahhit firmalarının bir araya gelmesiyle oluşan konsorsiyum kirayı önümüzdeki dönemlerde ödeyecek kirayı bir araya getiremiyorlar ve Bloomberg'un haberine göre de 1 milyar avroluk yeni kredi içinde çeşitli bankaların kapılarını çalmaya başlamışlar. Akkuyu'dan da çekilmiş ve bu işte belirsizlikler var diyerek girmediklerinde, aynı müteahhit firmalardan bir kısmından bahsediyoruz. Yani durum söylendiği gibi değil. Ayrıca da hele söylendiği gibi hiç değil. Yani reel döviz kuru endeksi %1,8 düşüşle %83,42 seviyesine gerileyerek tarihin en düşük seviyesine inince, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi rakamlarını açıklayınca dünyada yer alan bir haber bu, Dünya Gazetesi'nde. Evet. Nominal efektif döviz kuru Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre Türk lirasının ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor. Düşüş değer kaybına işaret ediyor ve Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ek sıkılaştırma adımları atabilir deniyor. Ama öte yandan da Cumhurbaşkanı şey demişti, döviz dolar 2,6 lira seviyesindeyken, dolar lira kuru 23 Mart'ta 4 doların üzerinde tarihi zirveyi test etmişti 23 Mart'ta. Şimdi tekrar üstünde, %0,6 ile de en fazla değer kaybeden, gelişmekte olan ülkenin para birimi olmuş. Bu da önemli yani. Evet. Gelişmekte olan ülke arasında Türkiye'nin en büyük, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağız diyor Cumhurbaşkanı Putin ve Ruhani ile yaptığı bir zirve konuşmalarında. Ama öte yandan da mesela yaya kalır demişti yatırım yapan dolara. 2 sene sonra yaya kalmadıkları, tam tersine Seyfettin Gürsel'le, Profesör Seyfettin Gürsel'le de konuştuğumuz gibi karlı çıkmış oldukları, kendilerini güvene almakta haklı çıkmış oldukları da söylenebilir. Yani siyasi söylemlerle şey arasında önemli farklar var. Siz olun sevgili dinleyiciler, okuru olduğunuz gazetelerin gaz vermelerine daha dikkatle bakın. Yani bugünkü bütün elimizdeki gazetelerin önemli bir kısmında, Hürriyet'te, Milliyet'te, Habertürk'te, Sabah'ta, Akşam'da, Yeni Şafak'ta ve Star'da yok böyle bu konular. En karlı çıkanı galiba bu tartışmanın yaklaşık 2 sene önce 2016'da Aralık ayında, 1,5 sene diyelim, Aralık ayında Erdoğan'ın yastık altındaki dolarları bozdurup TL'ye ya da altına çevirin çağrısı üzerine Adana'daki bir vatandaşın 1 dolarlık banknotları yakarak dövizdeki artışa neden olanlara tepki göstermesi, ancak yakalan dolarların sahte olduğunun ortaya çıkması oldu. Galiba en fazla kâra girmiş, bu işten en fazla kârlı çıkan da o olmuştu. Adanalı vatandaş. Tebrik edelim kendisini. Sahte yaklaşık. 2 kişiden biri. Diğeri kim efendim? Çiftlik Bank'ın. Ha evet, o da var. O da çok kârlı çıktı. Aranıyormuş onlar da, yani aranmaya devam ediyormuş. Ama yakalanamaz ki. Ya yani aransa bile getirtilemez, suç olur. Yani çünkü eğer Uruguay'daysa, Uruguay'la ikili anlaşmamız yok suçlu iadesi. Türkiye Cumhuriyeti ile Uruguay Cumhuriyeti arasında suçların iadesi anlaşması yok, ikili anlaşması. Dolayısıyla getiremez. Uruguay'dan kurbanlık tosun getiriliyor. Bu beyefendi neden getirilemiyor? O haydutluk olur. Haydutluk olur. Uluslararası hukuka aykırı olur. Evet. Yani böyle problemler var. Kosova ile de ilgili bazı problemler var. Uluslararası hukuk açısından doğrusu. Şimdi evet, yani şeye de bahsettik artık, birlik beraberlik havası içinde var ama Alman hükümeti mesela bu yapılan zirveyi, İstanbul Ankara'da yapılan zirvenin sorunlar içerdiğini de belirtmiş durumda, onu da söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri, yani Beyaz Saray'dan da Beyaz Ev'den Suriye açıklaması, IŞİD'le mücadelede hızla sona yaklaşılıyor, çekileceğiz diyor ama üç ayrı açıklama var. Trump artık eve dönme zamanı diyor. IŞİD'le mücadele özel temsilcisi McGurk ise Suriye'de işleri bitene kadar kalacaklarını söylüyor. İşlerin ne zaman biteceğini söylemiyor. General Votel ise o daha da Merkez Kuvvetler CENTCOM komutanı Joseph Votel'sa orgeneral, o da YPG ana ortağımız diyor. Artık Sarah Sanders konuşmuş, Beyaz Ev sözcüsü. Yeni sözcüsü değil mi Sarah Sanders? Sarah Huckabee Sanders. Evet, sözcülerinden biri. Evet, ülkesinin tek bir sözcüsü yok. Evet. O zaman eski de olabilir. Ülkesinin Suriye'den çekilmesi süreciyle ilgili olarak konuşmuş. Amacımız DEAŞ'ı bitirmekti. Bu amacı gerçekleştirme yolunda çok ciddi ilerleme kaydettik. Dolayısıyla artık askerlerimizin olmasına gerek yok. Şimdi amaç yerel güçlere geçiş süreci olacak denilmiş ama durum onu göstermiyor gibi duruyor diğer haberlere, evet, bakıldığında. Irak'tan da ilginç bir ses var. Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum da PKK'nın Şengal'den çekilmesinden sonra yabancı güçler gelip Irak'ın bir parçasını işgal edemez demiş. Şengal'de tekrar edilmesini, Afrin'deki operasyonun Şengal'de tekrar edilmesinden endişe duyuyoruz demiş. Bu da önemli bir şey. Rudav kaynaklı bir haber. Biyanet'ten aldık biz. Ayrıca da SDG'den, yani Suriye Demokratik Güçlerinden, Irak sınırındaki IŞİD militanlarına karşı Irak ordusuyla ortak operasyon yapabilecekleri açıklanmış. Aynı zamanda Irak hükümetinin Suriye'deki IŞİD militanlarının Irak'a geri dönmesine engel olmak için Suriye topraklarında da operasyon yapılacağı söylenmiş. Çeşitli analizciler tarafından, hükümete doğrudan danışmanlık yapan analizciler tarafından. Evet, bir de Sputnik'ten bir haber var. DSG komutanlarından biri, yani DSG'ye bağlı Membiç Askeri Meclisi Komutanı Celil Bozzi de Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa askerlerinin, Amerika ve Fransa askerlerinin Membiç'te askeri varlıklarını artırdılar. İngiliz askerleri de bölgede demiş. Amerika, İngiltere ve Fransa. Türkiye'de dahil. Türk Silahlı Kuvvetleri Twitter hesabı üzerinden Suriye'de İdlib kentinde 8. gözlem noktası kurulduğunu duyurmuş ve şu açıklama yapılmış. İdlib bölgesindeki gözlem noktalarından 8.si olan 12 nolu gözlem kulesi tesis edilmiştir. Fotoğrafta paylaşılıyor. Fotoğraflar da var. Habertürk internet sitesinde var. Endişe verici bir gelişim. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Fransa askerleri, İngilizler de varsa Britanya'dan, Membiç'te varlıklarını artırdıkları var. Öte yandan önemli bir gelişme daha var. İşçi Partisi heyetinin Rojava'da olduğu, muhalefetteki İşçi Partisi dün Rojava'da ya da belki gün oluyor, Rojava'da Türk yetkililerle görüşmüşler. Reuters'ın haberi bu. Lordlar Kamarası üyesi Maurice Glassman Kamışlı şehrinde yaptığı açıklamada, özgürlüğünüzü yok etmeye çalışanlara karşı sizi desteklemek amacıyla uzun vadeli bir ilişki tesis etmek üzere buradayız diyor. Size tüm kalbimizle dayanışmamızı getirdik ifadelerini kullanmış ve İşçi Partisi Milletvekili Lloyd Russell Moyle da bölgedeki izlenimlerimizi Britanya'ya dönüşte tüm parlamentoyla ve halkla paylaşacaklarını söylemiş ve Türkiye'ye yapılan silah satışlarının daha iyi denetleneceğini de umduğunu belirtmiş. İlginç bir gelişme de bu. Bir diğer taraftan da Suriye'deki savaş da devam ediyor. Esad rejiminin savaş uçakları Suriye'nin İdlib gerginliğini azaltma bölgesinin sınırları içerisindeki sivil yerleşim yerlerini düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığına dair haberler var. Son bir ayda İdlib ve Hama bölgelerinde sivil yerleşimleri düzenlenen hava saldırılarında 120 sivilin hayatını kaybettiğini ve 138 kişinin de yaralandığı söyleniyor. Evet. Hızla devam edelim. Bütün şey, Türk 10 Ekim Ankara Garı katliamı davası bugün görülüyor. Ankara katliamıyla Antep karakol saldırılarını gerçekleştirdiği ve IŞİD'le bağlantılı olduğu iddia edilen şahısların fotoğrafları ortaya çıkmış. Hı. Önemli bir haber bu. T24'ten görürüz. Ankara katliamının planlayıcılarından olduğu iddia edilen ve kendini Antep'teki evinde patlattığı öne sürülen Yunus Durmaz'ın abi Ökkeş Durmaz'la Antep'te karakola canlı bomba saldırısı gerçekleştirdiği iddia edilen İsmail Güneş'in kuzeni Ahmet Güneş serbest bırakılmışlardı. Yalnız Ahmet Güneş'in ve bu Yunus Durmaz'ın bir fotoğrafında bayağı infaz görüntüsünde yer aldıkları görülüyor. İnanılmaz bir şey yani. IŞİD'e ait çok sayıda örgütsel doküman bulunmuş, belge bulunmuş ve sanıklar operasyona maruz kalacaklarını anlayınca dokümanları çevirmeden önce aracın camından çalılık bir araziye atmışlar. Bir adet uç kısmı kırılmış flaş bellek, mikro SD hafıza kartı ve siyah renkli kar maskesi bulunmuş. Kırlık alanda, çalılık alanda ve infaz görüntüleri var. Yani intihar Güneş'in evinde yapılan aramada intihar bombacılarına ait görüntülerin olduğu CD'ler çıkmış. Rahat rahat yasa dışı yollarla Suriye'ye girip çıktığı anlaşılmış Güneş'in. Ayrıca hard diskte kamplarda silahlı eğitim aldığı, eğitimlerde Kalaşnikov silah kullanıldığı ve diğer militanların Ahmet Güneş'e hoca diye hitap ettikleri anlaşılmış. Ve bütün bunlara sanıkların aralarındaki bağlara ve infaz görüntülerine rağmen Ankara Garı ve Antep karakol saldırılarını gerçekleştirenlerle birinci dereceden akrabaları bulunan cezaevindeki IŞİD üyeleri serbest bırakılmış. Davada IŞİD'in Türkiye emiri olduğu söylenen İlhami Balı'nın tapeleri de dinlenmiş. Balı'nın defalarca asker ve polislerle görüştüğü dikkat çekilmiş. O ne demek ya? Ben bunu anlamadım. 103 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı 10 Ekim Ankara Gar katliamında. Hı hı. Sorumlu olan kişilerden bir tanesi olarak gösteriliyor İlhami Balı ve daha önce Suriye tarafındayken, sınırdayken birçok kişiyle görüştüğü söyleniyor. Bu kişilerin arasında askerler ve polisler de varmış tapelere göre. Balı bir askere buradan bir isteğin var mı diye soruyormuş. Hatta asker de Balı'ya şıhım diye hitap ediyormuş. Ve bu asker tutuklanmamış mı? Bulunmuyor, o askerin kimliği bilinmiyor galiba. Onunla alakalı da bir soru önergesi galiba getirilmişti. Neyse, onun detayına bakarız ama şöyle detaylar var. Balı'nın asker Sefertaş'ın ölümüyle ilgili yaptığı görüşme de paylaşılmış. Askerlerin bir IŞİD'ciyi dövmesi üzerine Balı, elindeki asker Sefertaş'ı öldürülen, IŞİD'in elinde öldürülen asker Sefertaş'ı öldürmekle tehdit ediyormuş. Bunun üzerine görüşmeyi yapan asker Balı'dan özür diliyormuş. Cankurt Balı'nın askerin ve emniyetin bir telefon uzağında olduğunu onun altını çiziyormuş. Bu görüşmeleri yapan asker komutanı, kamu görevlisi kim diye sormuşlar. Doğrudan emniyetle irtibat içinde bazen askerlerle görüşüyor. Balı askerlere buradan bir isteğin var mı diye soruyor. Asker de Balı'ya şıhım diye hitap ediyor. Askerle Balı'nın birbirlerinin numaralı alıyorlar diye konuşmuşlar. Bu konudaki duruşmada ilk sözü olan müşteki avukatlarından Tonkut Cankurt. İnanılmaz bir haber bu gerçekten. Serkan Alan'ın gazete duvardan yaptığı haberdi. Yani emek, barış ve demokrasi talebiyle gar önünde miting düzenleyen şeyde 103 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce yaralı vardı. Yani tarihin en büyük terör olaylarından biri olarak nitelendirilebilir. Ve askerle IŞİD emiri rahatça görüşüyor ve bir başka bir şey var. Gaziantep Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı adı da var. Beyazıt Bestami Duman hakkında FETÖ'den de herhangi bir soruşturma açılmamış. Gaziantep'ten gelen belgelerde belirtiliyor. KHK ile ihraç edilmiş sadece kanun hükmündeki kararnameyle. Ayrıca davada polise muhbirlik yaptığını ileri süren bir sanık Subhi Alp Fidan mı tam bilmiyorum, yanlış da yazılmış olabilir. İlgili muhbir tutanağı da yokmuş. Evet, mağdur avukatlarından Sevinç Hocaoğulları da İlhami Balı'nın sınır geçişlerindeki rahatlığına değinmiş ve bu yargılamanın başladığı andan itibaren kolluk ve yargı görevini yapsaydı katliam açığa çıkardı demiş. Bu ülkede barış derseniz örgüt üyeliğinden yargılanırsınız, ancak insan öldürürseniz 9 ay ceza yattıktan sonra serbest bırakılırsınız diyerek, sizin de söylediğiniz o IŞİD üyesi Ahmet Güneş'in bir kişiyi infaz ederken görüntülerine rağmen serbest kalmasına değinmiş. Evet, duruşma yani, avukat ikinci oturumlarından sonra barış diyen yargılanıyor, insan öldüren serbest demiş ve avukat, bir başka avukat da sanıklardan Hüseyin Tunç'un avukatı Orhan Şahin'in Antep'teki başka bir davada müvekkilin bomba taşıdı dediğini aktarmış. Yani avukat suçu itiraf etmiş. Demek örgüte eleman yetiştiriyor. Her şey çok açık değil mi? Nedense emniyet bu derneği bulamıyor. İncelediğim kadarıyla Ankara'ya gönderilen sanıkların öyle ya da böyle hepsinin olayla ilişkili olduğunu düşünüyorum demiş. Evet. Çok fena bir durum var. Onun için yani bu arada da Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'taki Sarraf Reza Zarrab davasında Hakan Atilla'ya dönüştü. Tek şey oydu. Atilla için istenen cezada belli olmuş. 15 yıl 7 ay mı 8 ay 188 ay hapsi isteniyor. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nin tutuklu olarak yargılandığı sırada Reza Zarrab'ın savcılıkla işbirliği yapması sonrası tek tutuklu sanık kalmıştı. Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla. Karar da 11 Nisan'da açıklanacak gelecek hafta. Bir diğer dava haberi de Gezi Parkı protestoları sırasında Antalya'da yapılan eylemlere katıldığı için 103 yıl hapis istemiyle yargılanırken IŞİD'e karşı savaşmak üzere Rakka'ya giden ve burada hayatını kaybeden Kırmızı Fularlı Kız ya da Ayşe Deniz Karacagil'in annesi Nuray Erçağan ve babası Ömer Karacagil haklarında açılan dava ile alakalıydı. Beraat etmişler efendim. Hangi suçtan yargılandıkları, terör örgütü suçundan propaganda yaptıkları iddiasıyla yargılanıyorlar. Buna gerekçe olarak da kızlarının cenaze törenine katılması gösteriliyordu. İnanılmaz şeyler oluyor evet. Yani bir yandan Suriye'nin toprak bütünlüğü vurgulanarak Erdoğan'dan da toprak ameliyatlarına sıcak bakmıyoruz şeklindeki ifadeler vardı. Ama Almanya'dan da Ankara zirvesine kuşkuyla, Alman hükümeti de kuşkuyla karşıladıklarını açıklıyor. Savaş zirvesi olarak nitelendirmiş mesela Sosyal Demokrat Parti'den birisi, bir milletvekili ve üç lider de siyasi çözüme şey sağlamıyor demiş. Neyse yani, katkı sağlanmıyor demiş. Şimdi davalara da biraz daha bakacak olursak Boğaziçi öğrencilerinin tutuklanma gerekçesi belli olmuş. Neymiş eylemleri efendim? Toplumda infial yaratabilir demiş. Ne demek infial? Kargaşa, kaos. Hayır. Anarşi. Öfke. Öfke. Öfke, kızgınlık. Yani infial duyuyorsun mesela böyle. O zaman yani zaman, siyasilerden bol infial duyan kim var? Özellikle iktidardan bahsettiğimizde. Yani yapılan temel şeylerden bir tanesi infial uyanmak. Ama uyandırmak kısmı, terör kısmına, evet, suç kısmına giriyor değil mi? Herhalde yani eylemleri, yani terör örgütü propagandası yapmak işgalin lokumu olmaz, katliamın lokumu olmaz şeklinde açıkça Türk Silahlı Kuvvetleri ve birlikte hareket eden Suriye asker unsurları aleyhine örgütün Suriye kolu olan YPG, PKK aleyhine amaçlarını meşru gösterici filan diyor. ODTÜ bileşenleri de, Orta Doğu Teknik Üniversitesi bileşenleri Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin gözaltına alınmasına tepki göstererek üniversitelere yönelik baskıların son bulmasını istemiş. Evet. Ülkemizin geneline hakim olan bu baskıcı politikaların sona erdirilmesini ve OHAL'in kaldırılmasını talep ediyoruz diyorlar. Öğrenciler geniş çaplı bir açıklama yapmışlar. Bu arada Özgürlükçü Demokrasi'den 7 kişi daha gözaltına alınmış. Boğaziçi Üniversitesi'nden de 1 öğrenci daha gözaltına alınmış. Böyle şeyler de devam ediyor. Reyhan Hacıoğlu, Pınar Tarlak, Hicran Ürün, Nedim Demirkıran, Mehmet Ali Çelebi ve Ramazan Sola ile gazetenin eski çalışanlarından Mehmet Beyazıt gözaltına alınmış. Toplam 32 gözaltı var. Öte yandan da Özgürlükçü Demokrasi ve Mezopotamya Haber Ajansı MA ya bir operasyon daha var. Gazeteciyi bulamamışlar, aradıkları gazeteciyi. Mezopotamya Haber Ajansı muhabiri Berzan Güneş'in, o zaman bulamayınca ne yapmışlar? Babasını gözaltına almışlar. Babasını bulamayı verdiler, anasını mı gözaltına alacaklar? Yok, onun babası da yaşıyorsa. Ha, babadan oğula gelişiyor bu. Belki de hanedan mıdır nedir bilmiyorum ama yani resmen bir gerekçe de gösterilmemiş, soruşturmada gizlilik kararı olduğu söyleniyor. Böyle işte. Evet. Yani çok ilginç şey. Gazeteciyi evde bulamayan polis babasını gözaltına alıyor. 68 yaşındaki babası Ahmet Güneş'i gözaltına almış. Cumhuriyet Halk Partili Çakır Özer'de, Utku Çakır Özer Eskişehir milletvekili, yaklaşık 2 aydır Sincan cezaevinde tutuklu bulunan HDK, eş sözcüsü, HDK'nın açılımını tam söyleyemedim şimdi. Halkların Demokratik Kongresi mi adı? HDK'nın eş sözcüsü Profesör Doktor Onur Hamzaoğlu'nu ziyaret etmiş. 11 Şubat'ta yapılan 3. Büyük Kongre öncesi Halkların Demokratik Partisi'nin, HDP'nin gözaltına alınıp yaklaşık bir hafta sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan halk sağlığı uzmanı Hamzaoğlu'nu ziyaret etmiş. Bir an önce serbest bırakılması gerekir. Kimsenin düşüncesi ve ifadeleri nedeniyle özgürlükten mahrum bırakılmaması gerekir. Yeri cezaevi değil akademidir diyor. Orada bile çalışmaya devam edip gözaltı koşullarını rapor haline getirdi. Halk sağlığına kendini adayan bir insan 52 kişiyle birlikte gözaltında tutulurken yaşadıklarını tutuklanıp Sincan cezaevine gönderilir gönderilmez bir rapor haline getirmiş diyor. OHAL rejiminin artık bitmesi gerekiyor diye. Tutuklu Hava Harp Okulu öğrencileri de son savunmalarını yapmış. İnanılmaz ilginçlikte şeyler söylüyorlar aslında. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yargılandıkları davada bir öğrenci geçmişin hesabı henüz bir geçmişi olmayan 20-21 yaşındaki bizlerden soruluyor demiş. Tamam, yani ne zamandan beri emre uymak suç oluyor diyor. Evet. Yani bu çok önemli bir mesele. Yani başka bir seçenek mi var? O gün tek uydukları emrin otobüse bin ve otobüsten in emirleri olduğunu söylemiş. Mantığın bittiği yerde askerlik başlar sözüyle savunma yapmış zaten. Ve bir öğrenci de şey demiş, Binali Yıldırım'a da darbeci diyebilir miyiz yani? 1980 darbesine bakalım, şu anki başbakanımız Binali Yıldırım 80 darbesinde askermiş. Komutanların isteği üzerine askeri yürüyüşte yer almış. Peki bu durumda biz başbakanımıza darbeci diyebilir miyiz? Hayır, ona darbeci diyemeyeceğimiz gibi bize de darbeci denmemeli demiş. Evet. İki kişilik tuvaleti 30 kişi kullandıklarını söylemişler. Çok zor şartlar. Bir başka öğrenci de kime neyin için kanıtlamaya çalışıyorum ben bunu anlayamadım demiş. Profesör Doktor Füsun Üstele'de 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Boğaziçi Üniversitesi'nden Nükhet Esen savunmasını sunmuş ve Füsun Üstel ve Veli Polat'a 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmiş. Üstel'in cezası ertelenmemiş. Bu suça ortak olmayacağız dedikleri için, yani barışçı bir bildiri şey yaptığı için. Bu da ilginç. Hasan Cemal de gazeteci, daha önce 4 yıl önce yazdığı bir yazıda, yargılanıp beraat ettiği bir yazıda bozulup şimdi yeniden yargılandı ve 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan garip, ilginç kararlardan bir tanesi de 28 Ekim 2015'te Trabzonspor Gaziantepspor karşılaşması sonrasında hakemleri resmen rehin aldı, statta alıkoydu. Evet. İddiasıyla yargılanan Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na 8 ay 10 gün hapis cezası verilmiş. Yani penaltı olduğu ileri sürülen pozisyona devam kararı verdiği için hakemleri cezalandırmış. Trabzon dışındaymış. Ben gelene kadar tutun onları orada demişti. Fakat ilginç bir şey, Hacı Osmanoğlu'na 8 ay 10 gün ceza vermişler. Hükmün geri bırakılarak cezanın ertelenmesine karar vermiş. Boğaziçi Üniversitelerine bu 24 yıldır tutuklu yargılanan çomağın şeyi de söylemem lazım. Erdoğan'ın ricasıyla hakemlerin bırakılmasını sağladığını da söylemişti Trabzonspor Başkanı. Yani hukuk sistemi bir hayli zedeleniyor gibi geliyor bu kararlardan. Bir de ilginç, 24 yıldır tutuklu yargılanan, evet, İlhan Çomak'a 2007 yılındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı sonrası ikinci kez verilen müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bir kez daha onanmış. 24 yıl. Gitmeler, Çiçek Kurusu, Açık Deniz, Günaydın Yeryüzü ve Kedilerin Yazdığı İlahi başlıklı 4 şiir kitabı bulunuyor kendisinin. 1973 doğumlu. Ta 1994'te örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklanmış birisi. Şimdi Türkiye'de AİHM'in kara listesinde ikinci sırada yer alıyor işte. 2017 yılında AİHM kararlarını, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamayan ülkeler arasında Rusya ve Türkiye'nin başı çektiğini açıklamış. Rusya ile Türkiye arasında bu konuda da bir başa baş durum var. Bir de mektup var, biraz uzatarak şey yapalım, onu da okuyalım. Osman Kavala'dan mektup var, Biyanet'ten okuyoruz. 155 gündür tutuklu bulunan insan hakları aktivisti, iş insanı Osman Kavala Silivri cezaevinden mektup yazmış. Dün kaldırıldı şeyi. Avukatları ziyaret edebiliyor, görüşme yapılabiliyor. İletişim kısıtlamasının kaldırıldığını belirtiyor ve Bahar'ın cezaevine yansımalarını anlatmış Kavala. O haldeki olağanüstü suçlamalar ve mağduriyetlere de tırnak içinde değinmiş. Şöyle mektup: Silivri'deki ikametimin 5. ayı tamamlandı. Sağlığım iyi. Her gün 2 saate yakın avlumda yürüyorum. Yemeklerden şikayetim yok. Cezaevi doktorunun tavsiyesiyle gözlük kullanmaya başladım ve okumam kolaylaştı. Okuma, not alma, yürüme, çamaşır, temizlik derken zaman geçiyor. Geçen hafta kısıtlamamın kalktığını bildirdiler. Mektup alma, yazma, avukatlarla daha fazla görüşebilme buradaki hayatımı kolaylaştıracak. Durumumdaki diğer önemli değişiklik, avlumdan güneşin görünmeye başlaması. Sonbahar ve kış boyunca avlumdan görünmeyen güneş artık duvarların üstünden kendini göstermeye başladı. Bu epey ferahlık veriyor. Getirdiklerini göremesek de, kokularını alamasak da, bahar cezaevi avlularında da hissediliyor. Şimdi dört gözle serçelerin yuva yapmasını ve iyaşe için avlularımızı ziyaret etmelerini bekliyoruz. Buna karşılık yargıyı etkisi altına alan kötü hava şartlarında bir değişiklik hissedilmiyor. Elbette son tahliyelere çok sevindim. Ancak darbeyle, şiddetle alakası olmayan bir sürü insan hala içeride. Somut delil olmadan insanlara rahatça terör örgütüne üyelik, anayasal düzeni değiştirmek, hükümeti devirmek gibi ağır suçlamalar yöneltilebiliyor. Böyle bir suçlama bir kere ortaya çıktığında da tutukluluk sürüp giriyor. O hal olağanüstü suçlamalar ve mağduriyetleri olağan hale getiriyor. O halin gölgesi anayasanın üzerinden kalkmadıkça avlularda hissedilen baharı yaşamak mümkün olmayacak gibi. Durumumla ilgilenen, mesaj gönderen, merak eden herkese sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum diyor. Henüz hakkında bir iddianame yok. Yok. Hak savunucusu, iş insanı, 1957 Paris doğumlu, Manchester Üniversitesi ekonomi bölümü mezunu. Ve 1982'den bu yana Kavala grubunda yönetici olarak çalışan ve Murat Belge ile birlikte Türkiye'nin önde gelen yayın evlerinden iletişim yayınlarının kuruluşunda yer alan pek çok Türk-Polonya İş Konseyi, Türk-Yunan İş Konseyi, Center for Democracy in South Eastern Europe, yani Güneydoğu Avrupa'da Demokrasi Merkezi gibi çeşitli iş ve toplumsal kuruluşların yönetim kurulu üyeliklerinde bulunup TESEV Yönetim Kurulu üyesi, Açık Toplum Enstitüsü'nde Danışma Kurulu üyesi, Helsinki Yurttaşlar Derneği üyesi, Tarih Vakfı ve Diyarbakır Kültür Evi'nin de destekçisi kendisi. Yani böyle bir durum var işte. Biz de buradan bir günaydın diyelim. Günaydın diyelim. Durum budur. Boğaziçi üniversitelerin aileleri de kutup yıldızı sönmez diyorlar. Tutuklu öğrenci Agah Suat Atay'ın babası Cumhurat'a, biz oğlumuzun arkasındayız. Son derece demokrat, aydın, ilerici, özgürlükçü bir kişidir diyor. Zehra Özdilek'in haberiyle bitiriyoruz yavaş yavaş. Cumhuriyet Gazetesi'nde provokasyon sonucunda gençlerin göstermiş olduğu tepki aslında demokratik bir tepkiydi. Daha sonra üstten gelen tehditkar cümlelerin sonucunda bizim çocuklarımız tutuklandı. Kolluk kuvvetleri o cümlelerin üzerine mecbur kaldı. Yargıçlar da bu ağırlık etkisinde kaldılar. Burada tutuklanmayı gerektirecek hiçbir şey yok. Hepsi pırıl pırıl çocuklar. Boğaziçi Üniversitesi'nin gelecek vadeden gençleri. Çocukların barış yanlısı, savaş karşıtı olmasının dışında herhangi bir kurumla veya örgütle kesinlikle bağlantısı yok. Bu çocukların kazanılması gerekir diyor. Tutuklandığı gece yaptığı açıklamada, Suat'ın yaptığı her şeyin ve ağzından çıkan her lafın arkasındayım diyor babası. Annesi de öyle. Hiçbir zaman inançlarınız neyse ondan ödün vermeyin. Çünkü biz haklıyız. Bunu asla unutmayın. Biz haklıyız. Bunlar yatar çıkar. Siz daha gençsiniz. ömrünüzde birkaç ay hiç önemli değil. Ama siz ömrünüzün sonuna kadar başınız dik yaşayacaksınız diye konuşmuş. Annesi Ayşe Atay da tutuklu çocuklarımızın hepsinin ailesini gördüm. Hiçbir şekilde suç isnat edilemeyecek kadar aydınlık ve bu ülkenin geleceği gençlerdir. Bizim çocuklarımız dil, din, ırk gözetmeksizin insan hakları doğrultusunda yaşayan bireyler. Anne olarak son derece üzgünüm. Benim oğlum çok duyarlı, vicdanlı, içten ve empati yapabilen bir insandır. Okuldan hocaları arayıp böyle bir çocuk yetiştirdiğiniz için gurur duymalısın diye takdir etti demiş. Sadece slogan attığı için şu an tutuklu. Rektörle görüştük. Rektör de çok üzgündü. Olayların bu raddeye gelmesinden hocaları da bizi arayıp çocukların durumuna üzüldüklerini ama bireysel olarak bir şey yapamadıklarını söylediler diyor. Çok ilginç şeyler oluyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan arkadaşlarına destek olmak isteyen öğrenciler kampüsün çeşitli yerlerine renkli kurdeleler asmışlar. Onları da sökmüş görünmeyen bir el. Renkli kurdeleleri de kim ya da kimler tarafından söküldüğü belirlenememiş ama sökülürken bazı ağaçlara da zarar verilmiş. Çok şaşırtıcı sayılmaz. Neredeydi bu kurdele, nasıldı yer? Boğaziçi Üniversitesi'nde. Bitkin, yani dikenlerin üstü fotoğrafı var burada, bak ne güzel. Ama artık yok çünkü yapraklarıyla beraber dallarını da kırarak sökmüşler. Ama yani şimdi kurdele de asılır mı kampüse yani? Yani her tarafı izleyen kampüs yönetimi de bunu görememiş mi? Bir de o var. Görememiş. İlginç. Tutuklu öğrenci Deniz Yılmaz'ın babası Bülent Nazım Yılmaz da çocuklarımızın yaptığı şey sadece barışı savunmaktır. Onun dışında çocuklarımızın ilişkilendirilmeye çalışıldığı yok. Şu örgüt yok. Bu örgüt gerçekten ahmakça demiş. Hı hı. Bizim çocuklarımız öğrenci diyor. Tutuklamaların Boğaziçi Üniversitesi'ne yönelik bir gözdağı olduğunu da söylemiş. Bize de akla, bilime ve özgürlüğe yönelik verilen bir gözdağıdır. Anam babalara yani velilere. Hı hı. Ve cezalandırılırken de hiçbir hukuki bir şeye dayandırılmadığını biliyoruz. Sadece bir öfke ve baskıyla tutsak edilmişlerdir. Aileler büyük üzüntü içindeler, şaşkınlar. Biz çocuklarımızı çok iyi tanıyoruz. Onlar bu ülkenin kutup yıldızlarıdır. Onları söndürmeleri mümkün değil. Nerede olurlarsa olsunlar o ışığı yayacaklardır. Çok yakın sürede bırakılacaklarını düşünüyoruz. Ortada bir suç yok diye konuşmuş Zehra Özdilek'in haberi. Doğrusu bu da Türkiye tarihinde uzun dejavüler de yaşayan benim yaşımdaki insanlar için ender görülen şeylerden biri. Cumartesi anneleri kim bir kaçıncı 600-700. Defa devam ederken bir yandan da ana babalar sahip çıkıyorlar. Bulunur bulunur yani şey, nereden ne bulunur diye soruyorum. Kimin yaptığı gayet net bir şekilde görülür. 2016 senesinde bu tartışma vardı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Barbarosoğlu güvenlik önlemlerini arttırdıklarını söylüyordu. Üst üste bombalı düzenekli araç bulunduğu söylenen ya da görülen bulunan Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörü Profesör Gülay Barbarosoğlu yapmıştı bu açıklamayı. Üniversitenin tüm alanlarına kamera koyduk diyorlardı. Bu hareketi hem ağaçları kıran hem kurdeleleri barbarca söken kişilerin kim olduğu da gayet net bir şekilde görülmüştür herhalde bu kamerada. Okula giriş çıkışlarda artık kimlikler soruluyor. Kimlerin olduğu, kimlerin bilmediği biliniyor. Birçok üniversitede bu uygulama şimdi başladı. Bilgi Üniversitesi'nde aynı şekilde de kimliksiz bir şekilde girilebiliyordu. Son zamanlarda orada da bu durum mümkün değil. Boğaziçi Üniversitesi'nde de mümkün değil. İstendiği zaman bulunuyor. İstenmediği zaman bulunmuyor. Net yani, özetlemek gerekirse basitçe. Evet. Bugün çok yoğun haberler vardı. Son bir haber de vereyim. Uluslararası alemde bütün şeyi mahveden, bütün insanlığı ve canlılar alemini mahvettiği gerekçesiyle Shell şirketine dava açılıyormuş. Yeterli şey yapmadığı için, tedbir almayı reddettiği için. Halbuki Paris Anlaşması'nı destekliyorum demişti Shell yönetim kurulu, Royal Dutch Shell. Buna rağmen bu sözünü tutmadığı için uluslararası çaptaki önemli bilim insanlarının 50'si mektup da yazmışlar. Dava ediyoruz. Böyle davranılamaz, geleceğimizi karartamazsın demişler Royal Dutch Shell şirketine, dev petrol şirketine. Hollandalılardan da kuvvetli destek alıyor. Bakalım ne olacak. Evet. Peki galiba artık başka bir şey çalacak zamanımız falan kalmadı. Ama etraflı bir tur attık. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekibi dinlemekteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.